Saat 18.05, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu akşam özel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Stüdyomuza televizyon geldiğinde ara ara dalıp dalıp gidersek bilin ki gözümüz televizyona daldığı içindir. Hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Hoş bulduk. Başta hemen programımızın başında ben çok değerli arkadaşımız İsmail'e teşekkür edeyim. İyi akşamlar diyeyim bir de yayın aracılığıyla ve tabii ki televizyonu stüdyomuza getiren sevgili teknik yönetmenimiz, her şeyimiz Anıl'a da merhaba demek istiyorum. Müsaade edersiniz. Gerçi içeride merhabalaştık ama yayından deyince bir kere daha havalı oluyor. Yayından merhaba bir farklı bir şey. Evet. Daha sıcak. Fahri Bey hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Çok güzel oldu. Vallahi cam gibi gösteriyor. Hakikaten bir şey oldu, bir değişiklik oldu. Bu güzel bir şeymiş, güzel bir uygulamaymış. Bu televizyonlarda da başka kanallar falan açık oluyor ya, bazı spor programları o dijital platformdan bir yandan seyrediyorlar, maç daha bitimine kadar bekliyorlar ya, bir yandan maçı seyrediyorlar. Ama Oktay'cığım pıt pıt pıt oynanmaz ki, o kumanda bir kere kimin elinde olacağı bir belli kumanda olsun. Kumanda benim televizyonun karşısında, en karşısında kim varsa onun elinde olur. İlk günden bozacaksın ama. Evet, onun o tuşlarıyla o kadar oynanmaz. Bir de her gün birimiz nasıl, her gün birimiz saat anonsu yapıyorsa, her gün birimiz de kumandayı bundan sonra o kontrol etsin. Şimdi benim hayatım boyunca en özendiğim şey bu televizyonda haber bültenlerinde falan şey oluyor ya. Ne oluyor? Arkada bir dolu televizyon. Evet. Burada da var işte. TRT'ye gittiğimizde orada da bazı yöneticilerin odasında monitör böyle şey. Ona ben hep çok özendim ama nasıl seyrediyorlar onu tam bilmiyorum. Nasıl? Ya bir sürü televizyondan hangisini seyredeceklerini nasıl biliyorlar? Yani şöyle zevkle seyredebilir misin onu? O anda hangisi dikkat çekiyorsa onu seyrediyorlar canım. Zevkle seyredemezsin. Nasıl geçiyorsun ondan ona? Ondan ona bir yere geçmiyorsun ya. Öyle bir geçme yok. Nereden çıkardın sen oradan ona geçmeyi? Orada hepsi kanallar açık. Atıyorum işte bu bir TRT. Sesini bir soruyorum ben. Ha? Sesini mi? Hı-hı. Ses yok. Ses sessiz yok. Mi seyredeceksin? Sessiz seyredeceksin. Sessiz seyredeceksin. Hangi birinin siz doğru ses sorunu var? Onu ben hiç hesaba katmamıştım. Orada hakikaten nasıl oluyor ya? Tek kumanda mı var acaba orada? Yok, tek yani masaları oldu. Ben hep dikkat ediyorum. O yöneticilerin odasına girdiğimizde herkes ekranlara bakarken ben hep masaya bakıyorum. Ne oluyor? Kaç kumanda var? Yani üstüne TRT 1, TRT 2 falan yazan kumandalar yok mesela orada. Doğru. Her televizyon, her televizyonda farklı kumanda. Her televizyonda kumanda farklı marka olması lazım. Kumanda yok. Ben hiç masanın üzerinde kumanda görmüyorum. Sen gördün mü öyle bir durumda? Hiç görmedim ben. Orada kaç televizyon yok varsa o kadar kumandayı da masaya koyamazsın. Normalde evde tutmuyorsun. Hepsini bir tek kumandada toplayayım diye uğraşıyorsun. Doğru da işte kumandanın olmaması şeyi gösteriyor. O açıdan önemli. Kalkıyor işte o televizyonun karşısında oturan, o makamda oturan kişi. Hangi televizyonu izleyecekse, hangi kanalı izleyecekse onu üzerindeki düğmelerden kontrol ediyor. Ha, üzerindeki düğmeden kısıyor. Da, ondan sonra diğer kanalı açıyor. Yani öyle ağır bir yöneticiye de yakışacak bir şey değil. Aman maç başladı falan diye koşup orada şey yapsın. Ben en son 90'ların başında yapıyordum onu. Yani dışarıya, şöyle bir hareket tamam olması lazım. Tamam da dışarıdaki sekreter işte o tip şeyler için zaten var orada. Yani tam o anda içeriye kimse girmesin diye. Niye her giren kişi sekretere bir şeyler söylüyor? Ha doğru, giremiyorsun. Sırf o yüzden sekreter diye bir şey var. O da şey diyor değil mi müdür bey şu anda telefonda falan diyorlar. Tabii halbuki canım, orada kanalda şey. Kanal değiştiriyor. O pozisyonda hiçbir yöneticiyi gördün mü sen? Hiç. Bu da en büyük ispatı. Doğru Oktay, bu teorini biraz daha geliştirmemiz lazım. Biraz daha inceleme fırsatımızın olması lazım. Peki size güzel, bir yani soru. Şu saatte bakınca televizyonlarda ne olduğunu, yayın saatimizde ne olduğunu hep merak ediyordum. Şöyle Oktay bir kanalları değiştir. Evet bunu geçelim. Siz devam edin. Bunu geçelim. Aa, çok güzel. Çok bir şey yok yani, reklamlar. Genelde reklam ağırlıklı. Evet. Yani radyolarının başında. Arabada olanlar da bazen akılları kalıyordur. Benim eskiden öyle televizyonun çok enteresan geldiği dönemlerde öyle bir durum vardı. Televizyonda ne oynuyordur kim bilir. Şimdi arımaya var mıdır diye düşünürdüm. Tabii bu baya baya önceydi yani. 30 sene önceden bahsediyorum ama. Benim hayalimdeki en önemli şeylerden biri, yani çok gözümde büyüttüğüm şeylerden biri, yolda televizyon seyredebilmek. Taksicilerde var, bazı taksicilerde. Var da işte o da. O da yani, çekmiyor işte anten, normal antenle alıyorlar. Yolda değil, şehirler arası yol mu yoksa şehir içi? Herhangi bir yerde yani arabada da televizyon seyredebilmek. Öyle şimdi cep telefonlarından seyretmek mümkün. İşte ne bileyim bilgisayardan seyretmek mümkün ama şeyi de fark ettim. Hiçbir gerçek televizyonun tadını vermiyor. Verir mi? Bak. Vermez tabii, karlı kurulu şeyle lütfen olur. Lütfen birbirimize bakalım. Ya bak burada yani şu anda bakıyorum büyük kediler bir hipopotama saldırmaya çalışıyorlar. Çok saçma. Hemen Twitter'a bence cümlemizi yazalım. Bugünkü yarım cümlemizi. Stüdyomuza televizyon geldi. Sefa geldi. Nokta. Hoş geldi. Şimdi gerçekten hani... Bravo Fahir Bey. Çok güzel tamamladınız. Dinleyicilerimize hemen onu hatırlatalım. Twitter'da bizi Beraber ve Solo ismiyle bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Yeni bir oyuna başladık. Yarın bir cümle veriyoruz ve sizden o cümleyi tamamlamanızı istiyoruz. Hemen programımızın başından cümlemiz belli. Stüdyoya televizyonun gelmesiyle. Evet, o bugün o cümlemiz olsun. Diye başlayalım. Cümlemizin başı daha doğrusu. Stüdyoya... Televizyon geldi. Evet. Stüdyoya televizyonun gelmesiyle diye başlayalım. Daha tamam, yarım havası olsun şeyde. Stüdyoya televizyonun gelmesiyle. Tamam. Bunun dışında telefon numara. Hiç kimsenin aklına telefon vermek gelmedi. Herkes televizyon olunca telefon unutuluyor. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz sevgili dinleyiciler. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat önce birlikte olacağız. Şehrimizde neler olmuş, dünyada neler olmuş bunları konuşacağız. Aklımızdan geçenleri sizlerle paylaşacağız. Siz de bizle paylaşabilirsiniz. Aklınızdan geçenleri, başınızdan geçenleri hemen Twitter'daki yarım cümlemizi yazdık. Bizi böyle merak edenler, röportajlarda falan programla ilgili, aramızdaki ilişkiyle ilgili sorular soranlar hep şey cümlesini söylüyorlar. Siz artık zaten birbirimizin gözünün içine bakarak ne konuya geçileceğini, nerede durulacağını, neye başlanacağını anlıyorsunuzdur. Şu televizyonun gelmesiyle ortadan kalktı. Hepimiz televizyona bakarak birbirinizin ne söyleyeceğini anlıyorsunuz. Mesela az önce Demet Akalın diyecektik. Hepimiz aynı anda onu düşünüyorduk büyük ihtimalle. Evet, sözün bittiği noktaya çabuk geldiğimizi düşünüyorum. O yüzden hemen, hadi tamam abi, o zaman. Televizyon güzel ama televizyon nasıl çocukların ders çalışmasını engelliyorsa radyocuların da radyo programı yapmasını engelliyor. O yüzden lütfen bakın, en büyüğünüz olarak söylüyorum. Derslerimiz bitmeden, yani program bitmeden o televizyon seyredilmeyecek. Bu hafta sonuna kadar en şanslı olan programcılar Ankara Radyosu'nda sabahın gezginleri bence. Açıyorlar televizyonu. Açacaklar televizyonu 7 ile 10 arasında. Telafi eğitimi izleyebilecekler üstelik yayındayken. Aa, ne kadar güzel, doğru ya. Gerçi saat 14'e kadar sürüyor değil mi? Telafi eğitimini yalnız o lise müfredatı oluyor. Bayağı bir şey... Olsun, lise müfredatı. Lise müfredatı işte biraz ağır olabiliyor bazen. Hayır, ilkokulda var canım. İlkokul ondan sonra başlıyor işte. E tamam, ondan sonra da o zaman şanslı. Lise müfredatı. En şanslılar Nihal ve Kerem. Kerem'in yaptığı, evet, program. Niye ağır gelsin koca koca insanlara ya? lise müfredatı çok ağır geldi, bizim yayın saatimizi mi değiştirdin diyecek. Yani orada göz ucuyla bakarlar, Avogadro sayısı falan filan takip edilir yani. Hakikaten artık Avogadro konu ne oluyor, sayısı... hangi güne ne geliyor onu bilmiyoruz ama. Nereden kaldı öğreneceğiz aslında Avogadro sayısı Ege'cim? Yani durduk bir yerden Avogadro sayısı dedin. Fotosentez desen, bir şey desen tamam anlayacağım da Avogadro hatta sayısı. Hatta Elastik de desen hakikaten değişik olacaktı ama Avogadro sayısı hangimizin hayatında yer etmedi ki? Şimdi yarın 29 Ekim. Evet, 29 Ekim. Zaten 29... stüdyomuzdaki televizyonda o yüzden geldim. Bayram diye mi? Bayram geldi. Herhalde yarın sabahın gezginleri ve daha sonra... Nihal ve Kerem'in programında törenin, gerçi tören 9'da mı başlıyor, kaçta başlar resmi geçit, yani trafik tıkanıklığını hepimiz yaşadık da onun güzelliğini bilmiyoruz saat kaçta olduğunu. Yani acaba şey miydi, şimdi aklıma geldi konuşurken, televizyonun stüdyoda olduğunu söylemememiz mi gerekiyordu acaba yayında? Acaba böyle bir sürprizi mi bozduk ki biz? Ya sürpriz tabii, sabahleyin onlar bakacaktı, sürpriz. Bizim için çok büyük bir sürpriz de dinleyicilerimiz şaşkınlıktan küçük dillerini yutma. Aa, stüdyoya televizyon koymuşlar yahu diyecek insan yoktur şu içinde bulunduğumuz çağda. Ne bileyim, yarın mı acaba belli olacaktı? Her şey Ankara yarın belli olacaktı. Stüdyosunda televizyon varmış. Oktay, bir çuval inciri berbat ettik. İnce ince örülmüş planlar adeta bir dakika içerisinde yerle yeksan oldu. Şimdi olsun. Yarın 29 Ekim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Bununla ilgili 86. yıl dönümünde bir takım etkinlikler var. Bunlara bakacağız ilerleyen dakikalarda ama önce bir hava durumuyla başlayalım. Sizce havalar nasıl gidecek diye bir tahminle başlayayım. Çok oldukça enteresan günler bizi bekliyor. Çünkü artık kaldırabiliriz. Hani o şey vardır ya, havalar soğudu mu, işte ısındı mı, kışlıkları kaldıralım mı, yok yazlıkları kaldıralım mı diye. O ne zaman geçilecek birileri söylesin diye işte meteoroloji söyledi. Artık Ekim ayı boyunca bu işte bazı günler yazdan kalma güneşli günlerin yaşandığı ülkemizde ve Ankara'da artık bu bitti, günleri gitti. Evet, göremeyeceğiz. Zaten sonbaharın ikinci şeyin yaklaşık benim hesaplarıma göre %60 küsürünü devirdik. Yani 3'te 2'si bitmiş durumda. Olsun yani, gelsin biraz o kadarlık da şey olsun. Biraz da kombicilerin yüzü gülsün diyoruz. Değil mi? Kombiciler orada bekliyorlar köşede. Sıra ne zaman bize gelecek diye. İşte kombicilerin çıkış vakti yarındır. Hatta bugündür, gerçekten soğuk hava dışarıda. Çünkü ben kocuğumu bugün ilk kez giyme fırsatı buldum. O da bana güzel bir şey oldu. Biz bugün yaptık kombilerim. Hadi yani canım. Tartışmaya mahal vermeden açıyorum dedi eşim. Ben de aç be dedim. Bir hovardalık yapalım, aç. Veya normalde ben temkinli de yok ya, açılır mı canım yani falan filan diye böyle bir mont giy falan diyerek şey yapar. Benim eski arkadaşlarımdan biri ablası daha önce Ankara'da okuyordu. Ablası mezun oldu, o ODTÜ'yü kazandı, geldi. Ablasının eski ev arkadaşlarıyla beraber aynı evde yaşamaya başladı. İki kız bir de şey işte Mahmut dediğim arkadaşım aynı evde yaşıyorlar. Mahmut şey ev sahibi adam konumuna yükseldi. Ev sahibinin ötesinde ona evdeki kızlar hacı dayı demeye başladılar şey gibi. Apartman yöneticisi yok yok havalar sıcak falan diyerek böyle kendi kendine iki kat çorap giyiyordu, eşofman giyiyordu. Yok yok havalar çok güzel falan diyerek şey yapıyordu. Ve o adam 3 ay sonunda şeye delirmeye başladı. Hani bu kombinin sıcak su açıldığında bir tık sesi vardır ya. Evet. Onu duyunca sabah yatağından sıçrıyordu adam. Evdeki kızlardan biri sıcak suyla yüzünü yıkıyor diye gelip sabah bize anlatıyor. Sıcak sular yüzüm, bunu akşam konuşacağım ya, olur mu ya, böyle kombi dayanır mı falan diye. Ben de işte Mahmut'un yeni bir kopyası olmaya hazırım. Onu hissediyorum yani, açık açık da söylüyorum burada. Ama keşke haber verseydiniz bize de Ege. Kombiyi açtık, açacağız. Zaten sizin başladı mı bu arada? Bizim törenlerle. Başladı. Bizim evimizde o tür bir gerilim de yok. Bizim kapıcıyı gördüğümüz zaman aramızda öyle bir şey oluyor. Verdiniz mi kendinizi elektriğe, turuncuya? Efendim? Ya öyle ısınılıyor ya, ev soğuk değil mi? O soğukta mı devam ediyorsunuz? Yok bizde öyle, yok hayır. Öyle ev soğuk yok değildi mu ki bugüne kadar canım? Bir Ekim ayının başında öyle bir soğuma oldu ki onu da... Elektrikli radyatör falan yok mu sizde? Yok. Çok büyük eksiklik. Her evin olması gereken ayrılmaz bir parçası. Ama yani bu kombi yanma aşamasında gerçekten bir başka bir kutlamalar mı yapılması lazım her evde? Yoksa böyle bir şey mi? Bir coşku lazım. Yani öyle açıyorum kombiyi. Tabii tabii açalım artık. Demekle öyle biraz zayıf geliyor. Yani daha büyük bir şey hak ediyor o kombinin açılması. Biz küçük bir kokteyl yapacaktık ama şeye denk geldi. Yani böyle habersiz. Kokteyl dediğin ayakta mı? Ayakta işte, evet. Misafirlerimiz, arkadaşlarımız gelecekti. Önce sağ solu açacaktık. Bir soğukluk olacaktı. Biz de girişte paltoları toplamış olacaktık. Ya bayağı serin olduk. Kapatsak mı bir yeri falan filan diye böyle bir sohbetler iyice bunun üstüne yoğunlaşacaktı. Ondan sonra ben gelecektim kombi kartıyla. Arkadaşlar gelin hep birlikte gazımızı yükleyelim. Tır tır tır tır tır tır tır tır. Gazımızı yükledikten sonra da kombiyi 2 ile veya 3 ile artık ortamın coşkusuna göre açıp. Bassaydı şöyle bir güzelce bir. Öyle bir çılgınlık düşünüyordum ama denk gelmedi. Bir anda soğuklar bastı. Lütfen kapatalım televizyonu. Veya dinleyicilerimize de ne seyrettiğimizi söyleyelim de sebepsiz güldüğümüz anlarda onlar da neye güldüğümüzü anlasınlar. Daha da bir utanalım. Ya tabii ki bir radyo stüdyosundaki televizyonda açık olması gereken bir haber kanalıdır. Haber kanallarımızdan bir tanesi açık. O haber kanalları arasında dolanıyoruz. Öyle çok bir şeyimiz yok ama tabii yani bu şey gibi ilkokul sıralarında çok işim var be. Biri öksürür. Öbürü bir taraftan konuşurken bir taraftan kanal değiştirir. İlkokul sıralarında hani sınıfa böyle bir misafir öğrenci veya stajyer öğretmen gelir de çocuklar böyle bir şey olur ya, her zamanki hallerinden rutinden çıkıp falan başka. Şu anda bizim de yaşadığımız o. Normal, bunu gördüğümüz zaman hiç gülmememize rağmen. Evdeki hiç öyle olmuyor da biz üçümüzün çok sıklıkla hiç televizyon seyretmediğini fark ettim. Yani en büyük eksikliğimiz o belki de. Fahir'in evini de yakından bildiğim için. Bunun 5-6 katı var Fahir'in evinde. Hiç biz bakarken gülmedik bugüne kadar. Güldük mü? Doğru, belki de yayında değildik o yüzden. İşte o yüzden bir şey var zaten. Oktay ama çok oynuyorsun, içim bulandı. Hangi kanalda duracaksan dur. O insan üstünde bir bakma stres sen, yaratıyor. Bakma sen, ben gerçekten haber kanalı. Tamam. Bunlar yakın zamanın sözleri değil mi? Ya bir kanalda dur da seyredelim adam gibi. Hak ama ve öyle. De, dikkat ederseniz gençler söylemiyor bunu. Galiba gençler artık... Hep şey diyorlar ya, televizyon çocukları falan. Hı hı. O televizyon çocukları işte algılarını falan bileylediler yani. O televizyonda kanallar hızlı geçiyor, artık geçilen kanalın ışıklandırmasına bakarak logosunu bulmadan hangi kanal olduğunu tahmin edebiliyor. Onlar hızlı bir şekilde televizyon kanalları arasında dolaşırken yani her şeyi takip edebiliyorlar. Biraz yaş ortalaması büyüyünce ya bozacaksın. Bozacaksın. Bir alet nasıl diyeyim, birini rahatsız edecek şekilde kullanılıyorsa bozacaksın diye bir şey var. Ama o şeydir, ne derler ona, hakikaten bozacaksındır. Yani bizim evdeki televizyon, ben yıllarca kumanda olarak görev yaptığım için evde salon da büyüktü. Bir de çok fazla kanal da yoktu o zaman da. Babam sırf televizyonun kanalları bozulmasın diye kanal değiştirmiyordu. 2-3 kanal olduğu dönemde bile. Oturuyorduk böyle, seyret ya, bir öbür kanalda ne var ya, bozulur ya bozulursa diye. Bir de yani sonra şeye alışıldı, ne derler, o kanalların kanallar değişirken de çat çut diye ses çıkıyordu düğmelere basıldıkça. Kanalların bozulmadığı anlaşılınca da şey oldu, şu kanalı değiştir. Kalkıyorsun salonun bir ucundan atlarla şeye kadar, televizyona kadar git, değiştir, geri dön, tekrar bir daha değiştir, bir daha değiştir. O şimdi oturduğun yerden değiştirmek çok kolay, onun eziyetini çekmeyenler bilmezler, kıymetini de bilmezler. Abi şimdi onlara çok normal geliyor da diğer insan için hakikaten stres. Neye konsantre olacağını şaşırıyorsun. Yani şimdi kontrolü elinde tutan adam neye doğru gittiğini bildiği için, yeni nesilde de vardır aynı şey, hiç önemli değil. Hani neye konsantre, o bir şey kendine ilgi çekici bir şey arıyordur, onu konsantre olacak. Sen her an her şeye böyle konsantre vaziyette, heyecan, hazırda, heyecanda bekle. Tamam bunu seyredeceğiz, tamam çok güleceğiz şimdi. Ya yok yok, belgesele döndük, hani biraz daha şey yapayım. İnsan hakikaten 5 dakika sonra içi kıyılıyor. Yalnız bana yani misafirliğe gittiğimiz evler, ben bir kere şeyi hiç yapmadım bugüne kadar. Evin erkeği kumandayı elinde tutar, otorite evin kumandayla belirlenir falan gibi bir yaklaşım olmadı. Hiç ama şey, şimdi bazı evlerde o var. Yani ama kumandanın, tabii canım. Otorite kimdeyse kumanda ondadır. Daha doğrusu evde otoritenin kime ait olduğu kumandaya bakar. Evde çocuk yoksa diyelim ona. Evde çocuk yoksa kumandayı kimin kullanacağı bir otorite savaşı haline girer. Evde çocuk varsa çocuk ne isterse o seyredilir. Çocuğun istemediği kanal zaten seyredilemez. Açık olabilir ama ondan da ne tad alabilirsin ne bir şey. Şimdi yani kumandaya sahip olmak bir otorite göstergesi. Otorite güç, göstergesi. Gücün sembolüdür o. Yani hakikaten en büyük güç şeydir. Yani hiç fark etmememeye şaşırıyorum. Sizin evde kumanda kimdedir? Sabit değil bizim öyle kim bir ise, şey yok. Hani şey olmuyor mu? Ya birisi elini alıp kendi keyfine göre ha şöyle bir değiştireyim, şunu mu seyredelim, bunu mu seyredelim? Hep ortak böyle demokratik bir ortamda mı televizyon seyrediyorsunuz? Demokratisi anlayışını aile anlayamadım ama ortaklık gibi bir şey yok yani bizde yani ortak, tabii canım, ortak şeyler var, ortak zevkler var. Aslında o açıdan şanslıyız biz. Yani bizim evde ki aslında sadece işte İdem ve ben olmuyoruz, eşim ve ben, genelde de misafir oluyor. Misafirin dediğine de önem verildiği için öyle bir şey yapıyoruz biz. Yani misafirin dediği oluyor aslında bizim evde. Aslında şimdi karar verdim ben. Benim de diyeceğim oydu. Ben yani bu televizyon kumandası benim elimde olacak diye hiçbir zaman öne çıkmadım ama nasıl ustaysam kanallar arasında dolanmakta, kumanda döner dolaşır benim elime geçer. Yani çok şey lafını duydum. Ege al şu kumandayı da bir kanal bul bize dediklerini çok duydum. Hatta misafir olarak gittiğim evlerde bile kanalda şey kumanda, o kumanda benim elime geçer. Yani artık bir insanlara güven mi veriyorum, kumanda bu çocuğun eline çok yakışacak hissi mi uyanıyor? O bizim için doğru kanalı bulacak mı hissi veriyorum insanlara bilmiyorum ama çok güzel oluyor. Ve gerçekten de nasıl yapıyorsam, ne ediyorsam ya esprili bir şeyler buluyorsundur sen. Herkesin gönlünü hoş edecek bir kanal buluyoruz. Neye dikkat ediyorsun Ege bunda? Bir iki küçük tiyo verir misin? Çünkü insanlar merak içerisinde bekliyorlar. Yani şimdi orada bir kere ortamı koklayacaksın. Ortamı koklayacaksın. İnsanların derdi nedir, ne değildir falan onu anlayacaksın. Mesela ben bir yılbaşı gününde şeyi hatırlıyorum. Sohbet geçtiğimiz yılbaşında. Bu acı bir hikaye ama acı gerçekler. Döndü dolaştı şey işte kayınpederlerin evindeydik. Onlar da kendi yaşlarında bir misafirleriyle yılbaşını kutluyorlardı. Sohbet döndü dolaştı şeye dayandı. Televizyona. Elektrikli ısıtıcılar. Burada markasını vermiyorum ama herkesin oturunca ışık ne olduğunu biliyorlar işte. Evet. Onların hangi markası daha iyi ısıtıyor. Bundan iki tane koy bütün ev ısınır falan, ne kadar yakıyor, şu kadar yakıyor, bu kadar yakıyor. Ben dört tane koydum oraya, şey oldu. Elektrikli soba bu. Yılbaşını bununla geçiriyorduk. Aldım kumandayı elime sessizce. Bir baktım bir kanalda kamera şakaları. Onu açtık, bir yarım saat bir ortam hafifledi. Oradan sonra orada son kamera şakasında bir köpek mi ne vardı. Neyse konu değişti falan. Kumandayı elinde tutan insan sohbeti yönlendiriyor aslında. Yani sesini açmasa bile o televizyonda bir görüntü bir anda ortama hakim oluyor. İnsanların aklına o görüntüyle ilgili şeyler geliyor. Sohbet o görüntü çerçevesinde ilerlemeye başlıyor. O yüzden kumandayı elinde bulundurmak çok kanallı var artık. Herkes bir şey bulur diye bir şey yok. Doğru kanalı bulmak önemli. O da TRT 1, TRT 2, TRT 3, TRT 4. Ya o zaten ilk... TRT çocuk. Hemen ondan TRT sonra. TRT Türk. Devam et bakalım. TRT Şeş. TRT Şeş, TRT Avaz. TRT Avaz. Ondan sonra hadi bakalım. Başka hangisi? TRT İnt. TRT İnt. Bazen TRT İnt, bazen TRT GAP. TRT GAP. Biz yani. Bu kanallar yani çok da kanallar arasında dolanmaya gerek yok. Zaten evlerin klasik şeysidir yani, evde kanallar ayarlandığı zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 öyle devam eder. TRT, o TRT. Bir kuşakta öyleydim. Evet, bir kuşakta TRT öyleydim. TRT kuşağı, biz TRT kuşağının son temsilcisiyiz herhalde değil mi? Yani biz hayatımızın bir döneminde çok kanal diye bir şey söylendi. Televizyonda daha önce Amerikan dizilerinde gördüğümüz çok kanal şey. Yani benim işte Almanya'dan gelen komşularımızın evinde şey vardı. Görmüştüm uzaktan kumandalı televizyonda ne işe yarıyor diye düşünüyorduk yani. Ne gerek var ki? Kanalları hangi kanalını nasıl dolaşıyorsun falan diye konuşuyorduk. Ha öyle değil mi? Ses açmaya, ses kısmaya, işte ne bileyim. Doğru, televizyonu açma. Kapatmak, açmak. Daha sayabileceğimiz. Pek onlar, çok önemli onlarca, özellikler. Tabii mesela biraz daha kontrastı arttırabilirsin oturduğun yerden. Filme göre, artık yapıma göre. O tip şeylerde de yarıyordu. Bizde de vardı öyle tek kanallı dönemde bir komşumuzda uzaktan kumandalı da. Gerçekten. Zaten uzaktan kumandalı televizyon olan evde 80'lerde, 80'lerin ilk yarısında çocukluk yıllarını geçirmiş birileri olarak bizler şeyi biliyoruzdur herhalde. Video dönemini. Yani uzaktan kumandalı televizyon aslında o evde video olduğunu da, video oynatıcı olduğunu da işte bu. En güzel göstergesidir. Evet, göstergesidir. O yüzden de uzaktan kumandalı televizyonu olan eve girdiğim zaman ben bir şey yapardım. Mutlu olurdum. Hemen televizyonun altına bakardım. Rambo var mı diye. Rambo var mı? Efendim ne bileyim Rocky var mı? İşte başka ne vardı o dönem? Çok Yaşayan Ölüler diye bir seri vardı mesela bir ara. Hmm. O dönem korkusu. Yani bunlar hep VHS'de video döneminde izlediğimiz filmler. Yani öyle onu da gösteriyordu o yüzden. Yani, yoksa tek kanallı olmasından bir işe yaramıyor gibi bir anlam çıkmasın. Bu arada televizyon seyretmeyi çok severek yapan var mı dinleyicilerimiz arasında? Onlarla bir konuşalım. Ben mesela gerçekten televizyonu çok severek seyrediyorum. Yani böyle iş güç yok şu televizyonu açalım falan değil. Yani gel ben salona oturalım televizyonumuzu açalım artık hissiyle salonun televizyonun karşısına geçelim. Yani bazı insanlar otomatik mesela çok ev öyle geliyorlar televizyonu açıyorlar. Ne oynadığı önemli değil. Bir ses olsun, dolanıyor evde can ses olsun, olsun şey olsun ara ara göz ucuyla bakılıyor falan değişik değişik izleme biçimleri var. Ben işte bir şey izleyeceksem saatini denk getirip işte çayımı kahvemi kabak çekirdeğimi ayarlayıp televizyon karşısına geçmeyi seviyorum. İzleyeceğim kadar izleyip sonra da kapatma taraftarıyım ve çok severek izliyorum. Yani gerçekten büyük bir aşkla bağlıyım televizyona. Ne internete öyle ne bir kitaplara veya müzeler öyle. Yani hakikaten televizyon karşısında olup bir mutluluk veriyor. Peki şeye nasıl yaklaşıyorsun? Bazıları hala devam ediyorlar. Mesela cep telefonları için öyledir ya. Ben cep telefonu kullanmıyorum diyen birkaç tane adam var. Onların da yakalanmasına çalışılıyor üzerinde. Ve birkaç kişi de var ki evlerine televizyon sokmuyorlar. Sevmiyoruz biz bu televizyonu. Hatta yani işte aptal kutusu diye zamanında böyle bir şey geçiyordu. Yani benim annem sıklıkla söylerdi de şimdi bakıyorum da hiç. Sanki 15-20 yıl önce ona aptal kutusu diyen insan gitmiş. O çok güzel televizyonda çok güzel şeyler oluyor diye. İstediği kanallarda hangi programlar var şakır şakır sayabiliyor. Böyle evlerine televizyon sokmayanlara karşı bir ön yargın var mı? Varsa nelerdir? Bizlerle paylaşır mısınız? Dün yeni tanıştığımız bir çiftin evinde... Nerede tanıştınız çok affedersiniz? Veli. Veli toplantısı. Veli camiasında tanıştığımız bir çiftin evinde televizyon olmadığını öğrenmiş. Eşim bana onu söyledi. Ben de şey dedim. Ne seyrediyorlardı? Çok içten bir bakayım, şekilde. Bakayım bir saniye hemen cevap vereyim. Gazete seyrediyor olamazlar. Radyo seyredemezler. Seyredilmez. İnternet seyrediyor. Ne seyrediyorlarmış? Bilmiyorum, onun cevabını alamadım. Yani bir gün gidip o evdeki o anı yaşamak lazım yani. O yaşayışına bakmak lazım. Onun hiç... bir yaşam formatı da gelişmiştir. Misafirlikte falan olmadı mı böyle bir hani bilersin, çok arkadaşım... sevdiğin arkadaşlar, sohbet çok güzel, konudan konuya geçiliyor, yeniliyor, içiliyor, ha ha hi hi falan derken bir an bir öyle bir huzursuzluk olur yani. Salonda kapkara bir televizyon olunca şey gibi, yok, taziye gibi. Yok, televizyon da yok. Hayır, ben televizyonlu evlerden bahsediyorum. Ha, televizyon. Televizyon, misafir geldi diye televizyon kapatılmış. Bir huzursuzluk oluyor bir yerden. O televizyonun kapkara durması insanı rahatsız ediyor. Sonra birisi cesaretle alır, açar. Ondan sonra insanlar rahatlar. Bir huzursuzluk ortadan kalkar. Seyretmeseler de sesini kısıp devam ederler. Ara göz ucuyla da bakarlar. Bir zaten de... kapalı televizyon uğursuzluk getirdiğine dair bir inanç da var. Bilmiyorum inanç, ben. Tabii tabii. Yani buna ne kadar inanılır ama o yüzden zaten eskiden, çok eskilerde televizyon bu işte salonlardaki vitrinlerin içine konur ve kapak da kapatılırmış. O tabii, tabii, tabii, kapalı tabii. Televizyonun nazar ekrandan yansımasın diye mi artık? O kötü neden? Elektrik. Tabii. Şöyle derler, ben o duydum. O vitrini olmayan evlerde de üzerine dantel örtülür. O dantel örtüsünü herkes şey diye zannediyor. Süs falan diye zannediyor. Falan. Hiç alakası yok. O adeta televizyonun bir üçüncü göz gibi orasını kapatmak için kullanılan bir şey. Şunu söylüyorlar, bir evde herhangi bir geçerli neden olmaksızın elektrik kesintisi, arıza vesaire. Mücbir sebepler. Mücbir sebepler yani. Olmaksızın 24 saat televizyonun kapalı kalması o eve 7 yıl boyunca uğursuzluk olacağını söylerler. Doğru. Işkiler. O yüzden televizyon almıyor olabilir bazıları da. Tabii canım, o bir risk sonuçta. Gelmesin. Risk. O riski alacaksın yani. Onu televizyon alıyorsan o riski de evine kabul etmiş olursun. Çünkü bazı insanlar yoğun çalışıyorlar ve unutuyorlar. Ah gitti. Peki şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Mesela işte salonda bir televizyon, mutfakta bir televizyon, oturma odasında bir televizyon. Yani işte bu şeye uygun bir durumu. Ne derler? Televizyon olsun da seyretmeye gerek yok. Yani o açık yok, olsun, yok. Ses olsun falan diye. Ben şöyle söyleyeyim. Net gözlemlediğim, yani gittiğim bir evde vardı. Bir arkadaşımın evinde. Bu banyolarda çamaşır makinesi vardı. Çamaşır makinesinin üstünde de böyle bir kase içinde sabuncuklara vardı. Hı-hı, küçük, evet, küçük böyle bir değişik. Herkesin bir süsleme sana da ev hanımının şeyine göre, beğenisine göre. Onun üstünde televizyon vardı. Küçük televizyonlardan. Hani en küçüklerinden. Böyle hani 37 de değil de onun bir banyoda. Daha küçük bir şey. Evet, banyoda. Böyle onu da koymuşlar. Demek ki isteyen istediği yerde onun eksik, adeta şey, krize giriyor. O genelde zaten bir kriz anında karar veriliyor o tip şeylere. Bildiğim kadarıyla. Yani mesela işte ev ahalisi karar veremiyor hangi kanalın izlenmesi konusunda. İki kişi çatışma yaşıyor. Ben de gider o zaman banyoda. Aynen seyredim. Öyle. Genelde anne ile de baba arasında oluyor tahmin ediyorum. İşte baba mesela alıyor kumandayı, ben maç izleyeceğim derken annenin izleyeceği bir dizi oluyor. Sinirleniyor, anne gidiyor ertesi gün televizyon alıp mutfağa konuyor mesela o televizyon. Sonra aynı şekilde çocuk bunu yapıyor. Odasına başka bir televizyon. Ergenliğe geçiş döneminde ben artık odama televizyon istiyorum. Tabii benim en büyük hayalimdi. Yani bu, yani dünya bir araba falan değil. Yani üniversitedeyken odamda şeyim olsundu, yani televizyonum olsundu. Hatta o dönemde bir arkadaşım işte evini taşıdı. Bir televizyonu böyle bir ay kadar bende kaldı. Eşyaların bir kısmı bendeydi. Dünyanın en mutlu adamıydım. Evet, ben de odama gidiyorum diye. Senin gençlik yıllarında da o zaman odamda başka birilerinin eşyaları mı vardı Fahir? Şimdi de Ege Kayacan'ın terasında bir takım dolapları var Ege Kayacan'ın. Yok, elinde. Onları aldı da yani ben demek ki o zamandan beri böyle şeye ne derler onu, depoculuk içimde, ruhumda var. Ruhumda depoculuk var yani. Çok büyük sevaptır bu. Büyük bence sevaptır de, ama evet. Bize hep öyle öğretildi. Annem hep der yani, yavrucuğum birisinin bir şeyi depolama ihtiyacı olursa hemen ona koşlar ki bir mahallenin hiç tanımadığımız insanların biz yıllarca eşyalarını tuttuk. Millet evlenirdi, beyaz eşyalarını alır bize getirirlerdi, biz de tutarlardı. Yani ben televizyon herkesin çok fena harcadığı bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani şey, akıllıca kullanılmadığını mı düşünüyorsun? Fena harcıyorsun, hakkını yani, mı vermiyorlar? Haksızlık yapılıyor televizyona. Yani insanları işte sosyal ilişkileri mahvettiği söyleniyor. Ondan sonra böyle nasıl diyeyim, araştırmayan pasif bir nesil yetişiyor televizyon karşısında. Zeka geriliğine yol açıyor, gözleri bozuyor falan diye yerden yere vuruluyor. Yayınlar çok seviyesiz falan deniyor televizyonun için ama o kadar da güzel şeyler oluyor ki televizyonda. Bir güzel klip çıkıyor, film çıkıyor, dizi çıkıyor, haber çıkıyor, tartışma programı var, izliyorsun. Bütün bu güzellikleri unutup da böyle hemen bir aptal kutusu yaftası yapıştırmak televizyona çok büyük haksızlık değil mi ya? Ya öyle zaten şey de anlamıyorum yani ben. Televizyona... Seyredecek hiçbir şey bulamıyorum diyenler var mesela. Ya ne anlıyorsunuz şu televizyondan anlamıyorum. Seyredecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani muhakkak seyredecek bir şeyleri vardır. Yıllar öncesinde yeterli sayıda program yokken bile ben gece yarıları seyredecek bir şeyler buluyordum. O istek meselesi, arzu meselesi. Hatta bakış açısı biraz pozitif baktığınız zaman inanın oradan alacağınız o kadar çok şey oluyor ki. Ben gece yarısı açık öğretim programlarını seyrettiğimi çok bilirim. Hakikaten geçen gün Oktay'a söylemiştim. İktisat programları. Bir tane bıyıklı hani hakikaten yüzünü kara kalem çizerim şu anda. Bayağı bir seyrettim ben. Öyle bir merakım oldu. Takastan paraya geçiş dersini mi diyorsun? Ve şöyle, o dersi de ben çok seyrettim yani. Onunla uyuyabiliyordum yani. O amca orada onu anlatırken, amca da demeyeyim çok çok büyük değildi ama 45-50 yaşlarındaydı o dönemde. Yani işte onun sesi, bir de kalınca da bir sesi vardı. O bana nasıl mırıl bir güven veriyordu bir taraftan. Hakikaten böyle evde o stresli halimden, uykusuz halimden mışıl mışıl uykulara dalıyordum. Senin ihtiyacın o yöndeymiş, onu izliyor musun Fahir? Yani aslında... Hayır, seyredilebilecek bir şeyler bulunuyor. Tabii istendi. Bulunuyor işte, tam da onu söyleyeceğim. Yani o biraz televizyona nasıl baktığınla alakalı galiba. Şimdi biz de demin dedik kapalı kalması eve bir nazar getirir falan diye, ama uğursuzluk yani, getirir. Uğursuzluk getirir diye. Bir yandan da teknolojiyi nasıl kullandığın da önemli. Yani şimdi her işte atom bombası da çok büyük bir gelişme teknoloji anlamında, ama kullanılan işte kötü ellerde ne gibi sonuçlar oldu hepimiz biliyoruz. Televizyon da öyle, kötü ellerde ve kullanmayı bilmeyen birinin elinde tabii ki bir canavara da dönüşebilir yani. Dönüşebilir. Ama iyi yönlerinde işte görmezden gelemeyiz veya tamamen kötüdür de diyemeyiz yani sonuç olarak. Öyle bir şey var. Yani bir de akşam eve geldiğinde hep o örnek verilir ya, ben dün akşam onu yaşadım işte, saat 10'da TRT FM'deki yayınımız bitti, 10.30 gibi evdeydim. Ayaklarımı sehpaya uzatarak televizyonun karşısına geçtim. Bir insanın gün boyunca hayal ettiği başka ne olabilir ki yani? Televizyon diye bir şey olmasaydı ayaklarını sehpaya uzatıp duvara mı bakacaksın? Ne yapacaksın duvara? Ya bir sohbet, burada bir şey eksik falan. Eşinle bir sohbet etmek olsun. Günün içinde neler paylaşıldı bunlar olsun. Sonra geleceğe dair beklentiler olsun. O çocuğun, melek yavrunuzun geleceği olsun. Onun içinde reklamlar var işte. Onlar yeter reklamda zaten. Zaten 10 dakika 15 dakika yani zaten anlatacağı şeyi. Reklamda konuş, geleceğe dair böyle böyle mi? Öyle mi diyorsun? Onu da bir dakika şey yapacaksın yani. Nedir? Her şeyi hırıl hırıl konuşup bir sonuca mı bağlayacaksın? Bir telefonumuz biz varmış. Aykan Terzioğlu. Aykan Bey, radyonuzun sesini kısarsanız daha rahat konuşacağız sizle. Radyomu kapattım. Peki Aykan Bey, hemen tanıyalım sizi biraz. Kaç yaşındasınız? Ben 47 yaşında Ankaralıyım. Ankaralısınız. Ne işle uğraşıyorsunuz Aykan Bey? Ben nakliye işleriyle uğraşıyorum. Nakliyeciyim kendim. Şehir içinde mi, şehirler arasında mı geliyorsunuz? Hepsi var. Artık yani işi seçmek gibi bir şansımız kalmadı bu devirde. Peki ev taşıması yapıyor musunuz? Evet, yapıyorum. O zaman sizin elinizden de çok televizyon geçmiştir. Hakikaten de pek çok aile. Televizyonun hikayem çok fazla. Yani kırdığımız döktüğümüz tabii hatta yok. Onları da dinleriz. Esas şimdi biz konumuzu sizde devam ettirelim. Siz sever misiniz televizyonu? Efendim ben televizyonun 1976-77'lerden bahsedeceğim. 76-77'lerde mahallemde beni hiç kimse tanımazken spor programında, pazar günleri bir spor programı olurdu o zaman TRT'de. Bakın, hı hı. Kanal yoktu zaten. Evet. Tahmin ediyorum Hüseyin Başaran'dı yani sunucu. O zaman. O muhtemelen oydu. Onun programlarından birinde o zaman uğraştım bir spor dalıyla alakalı olarak bir dakikalık yaklaşık bir görüntüye sahip oldum ve görüntüm yayınlandı. Tabii bütün Türkiye izledi beni. İnanılmaz bir diyorsunuz siz ona? Popülerite. Yani inanılmaz bir şöhret sahip oldum. Şöhrete sahip oldum. O mahallede artık beni herkes tanıdı. İnanılmaz bir şöhrete kavuştum. Ne zaman yayınlanmıştı program Aykan Bey? 76'ydı muhtemelen, ya da evet 76 ya da 77'ydi 1977. Hayır, yani günün hangi saat diliminde yayınlandı? Pazar günü saat muhtemelen 13-14 civarında. Ya yani böyle televizyon izlenen bir saatti. Gerçi o zaman efendim, günün her saatinde izlenen. Televizyondan başka hiçbir şey yoktu ve herkesin izlediği bir şeydi o zaman. Peki Aykan Bey, ne yapıyordunuz görüntülerde? Efendim ben o zaman sporla uğraşıyordum. Halterciydim. Halter sporunu yaygınlaşmak bağında bir program hazırlamışlardı bizim salonda. Beni de bir spor dalıyla uğraşırken bir görüntümü çekmişlerdi ama tabii yayınlayıp yayınlamayacaklar ya da beni yayınlayacaklardı. Çünkü ben o zaman çocuğum, işte küçüğüm yani diğer haltercilere göre. İhtimal bile vermiyordum. Fakat tabii anlattım aileme de. Bugün kameralar geldi falan. O gün tabii kameralar çektikten 2 hafta sonra yayınlandı program. Tabii biz oturduk bütün aile demeyeyim de bütün sülale oturduk izledik programı ve tabii görüntüm çıktığı zaman evdeki curcunayı siz tabii tahmin edebiliyorsunuz. Bu tür şeyleri yaşamış insanlarsınız. Kaç saniye Aykan Bey? Vallahi dakika değildi ama bana yıllar gibi gelmişti çünkü bir mahalle olduğu gibi bir mahalle ertesi gün ve o gün akşam benden bahsediyordu. Peki tekrar izleme şansınız oldu mu Aykan Bey, ya da o görüntüler yok. Var mı elinizde? Hayır, nerede efendim? Nerede o zaman video denen? Video falan nerede? Yoktu değil mi o zaman? Yok. Yani mahallede 2 tane ya da 3 tane evli televizyon vardı o zamanlar. Ona rağmen şöhret geldi diyorsunuz arkasından. Ne anlatıyorsunuz Fahir Beyciğim, ne anlatıyorsunuz, ne şöhretti ne şöhretti. Yani onun tadını hiçbir zaman kaçırmadım. Onu hep yakaladım, onu hep sevdim. O TRT alışkanlığı, işte o spor alışkanlığı ya da spor programı alışkanlığı. Zaten Hüseyin Basan'la sonradan tanıştım yani. Hatırladı mı sizi? Yok canım, nerede? Ne bileyim, televizyonda çıktınız ya Aykan Bey. Yok benim daha sonra yani sporcu taşımacılığıyla alakalı. Yani taşımacıyız ya biz. Sporcular da taşıdık bir dönem. Ankara'mızın, Ankara Gücü Spor Kulübü'nde taşımacılığı yapıyorduk. Spor nakliyiz, sporcu nakliyiz. Yani o da vardı tabii, sporcu nakliyesi de yaptınız. Peki şu anda... Kaç tane televizyon var Aykan Bey evinizde? 1, 2, 3. İşte bilgisayarı da sayarsanız 4 tane oluyor. Oo, 3 televizyon var. Bilgisayarı saymayın. Yok, 3 tane yani televizyon var. Televizyon gibi görünen 3 tane televizyon. Nerelerde var. Aykan Bey, ayıptır sorması? Yok, hiç önemli değil. Biri kızımın odasında, biri hanımın odasında. Yani beraber paylaştığımız yer odamızda. Biri de işte salondan bu. Mutfağı düşünüyor musunuz? Efendim, mutfağı hanım istemedi hiç. Hmm. Niye istemediğini de bilmiyorum. Oranın da hakimi o olduğundan. Sizin de illa koyalım. O bölgede böyle bir yani alışkanlık istemedi. Ya da ne bileyim, bizim o televizyon hegemonyası vardır. Erkeklerin elindedir kumanda gibi ya. Hı hı. Yemekler nerede yeniyor? Mutfakta tabii. Mutfakta yeniyor. Aa, çok güzel bir şey aslında. Televizyonsuz yemek yemenin ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Vallahi zaman. Ben çok kısa süre o işi yapıyorum. Hemen bir an evvel geçiyorum. Çünkü akşam orada hiçbir şekilde televizyon izleme şansım yok. Sadece akşam. Akşam da işte oturuyorum, anlattığınız gibi oturuyorum, elimde kumanda alıyorum, işte anlıyorsunuz gerisini. Peki aile dağılıyor mu? Herkes kendi televizyonunun başına mı gidiyor, yoksa ortak seyrediyor musunuz? Vallahi hanımımla ben ortağız, çocuklara da karışamıyoruz ama bizim yanımıza geldiklerinde tabii mutlu oluyoruz ama zaman zaman oluyor, her zaman olmuyor. Peki çok teşekkürler Aykan Bey. Gerçekten de aslında her evde yaşananlar sizin evde de yaşanıyormuş. Yani ortalama bir kez ama de... televizyonun faydası de dediğiniz zaman aklına başka bir şey gelmiyor, bu geliyor. Peki. Çok sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Ben de şeyi hatırlarım yani, babam ben tabii sonuçta Aykan Bey 76-77'de televizyona çıktığında ben daha 1-1,5 yaşlarındaydım herhalde, ama babam izlemiş o görüntüleri yıllarca, beni haltere şey yaptı. O zamanlar Aykan Bey de zannediyorum böyle 17-18 yaşlarındaydı. Oradan babamın aklına kazınmış, hep beni şey gibi, ne derler, Aykan Bey gibi haltere sevk etmeye çalıştı ama olmadı. Gerçekten de olmadı. Bu arada telefonumuzu herhalde kapatabiliriz. Evet, Aykan Bey hala bizimle birlikte. Gerçekten Aykan Bey, babamı da çok etkilemiş görüntüleriniz. Onu anlatıyordum. Bir an bile televizyonda görünmek çok şey değiştiriyor. Bizim ilk televizyona çıkışımız, 3 ev arkadaşı olarak Ankara'ya geldik. Ondan sonra Kasım ayı mıydı neydi bilmiyorum. Şey başladı, kar başladı. İzmir'de büyümüş insanlar olarak karın gökten yağışını ilk defa görüyorduk üçümüzde. Yani İzmir'de böyle bir şey vardı, kar yağdı, Manisa dağlarında kar varmış değil denince arabalara atlanıp Manisa'ya gidilirdi kar kar görmeye. Hakikaten. Ve şöyle kaç bir şey, kilometre Manisa İzmir? 45-50 falan bir şey değil aslında. Yani işte 1-1,5 saat yol teptiğimizi hatırlıyorum. Buradaki kar çok güzelmiş diye. Ondan sonra öyle bir şey olunca hemen koştuk Kuğulu Park'a gittik. Ve koca koca sakallı bıyıklı adamlar olarak kar topunu keşfetmeye çalışıyorduk. O sırada şey oldu. Ne derler? Kameralar geldi, bizi çekti ve akşam haberlerinde 1,5 saniye göründük. Ankara'dan kar manzaraları arasında biz de vardık yani. Birbirine karadan koca koca adamlar. Vaa diye birbirine tuhaf sesler çıkararak karlar atan adam. Senin ilk çıkman ne zamandı Oktay? Seni de bir hatırlıyorum. İşte bu şey... Yarışma programı ile çıktım. Yarışma programı değil. Şeyle çıktım ben ilk ortaokul döneminde bir genç görüş diye bir programa çıktı. İşte evet, yani öyle TRT'nin. Ha tamam. Evet, oradaki hatta yorumum da kesilmişti tamamen. Öyle aslında o yorum Türkiye'nin gidişatını değiştirecek. Tamam, belki. Sert açıklamalar yap. Çok da sert değildi yaptığım açıklama mı? Ama dönemine evet. Göre. Dönemine göre de sert. Türkiye henüz hazır değildi galiba. İlgisiz olabilir. Konuyla ilgisiz olabilir. Hakikaten beni de kaç kere şey sokak röportajı da yapmışlıkları var. Onlarda da yayınlanmadı. Yani gerçekten yayınlanmasın diye de ben de zevzek zevzek şeyler ne derler cevaplar vermiştim ama orada biraz şey bakıyorlar. Sempatik efendime söyleyeyim. Şöyle güzel bir hanımefendiyse veya böyle şirin bir çiftse falan onlardan faydalanıyorlar. Görsel olarak bir coşku yaratacak insanları tercih ediyorlar. Hiç üstüne alınma. Bu arada şöyle bu arkadaş birden sözün bittiği noktaya geldik. Yani öyle bir şey de o da ayıp değil mi? Madem bir programa çağırıyorsun ben içimden atamadım hala onu. Yani bir programda beni hiç almadılar. Bir programda da söylediğim şeyi kestiler. Aman hiç herhalde önemli. Birbirlerini tanıyordu o programda. Ama yıllar yapınca. Sonra bunun şeyini aldın yani. Ne derler? O içindeki eksikliğini aylarca her cumartesi akşamı televizyona çıkarak sanırım bu şeyi halletmişimdir diye tahmin ediyorum. Öyle olmuyor işte. İşte olmuyor. Zamanındaki gibi olmuyor. Annem de bir kere pazardan dönerken çekmişler. Elinde fileler bir kadın programı artık hangisiyse. Acayip meşhur olmuştu. Yeni sene 1980 falandı. Fileli hanım. Fileli hanım da değil işte pazardan dönüyor. Ellerini biz de 6 kişiyiz. Maşallah iyi yiyorduk da herhalde. Kadıncağız o zor bela taşıyordu. Ve bütün yani görüntüsünün süresi de öyle 40-45 saniye falan da değil. 10-15 saniye maksimum yani o kadarlık bir süre gösterildi ve acayip ünlü oldu. O dönem birkaç hafta boyunca ben bile yıllarca onun şeyini yedim, ekmeğini yedim. Ben anaokulundayken bir gün yan sınıfa TRT İzmir'den kameralar gelmişti. Onlar da çoraptan kukla yapmayı öğrenmişlerdi. Bizim sınıf değil, onların sınıfı. TRT İzmir. Delirmiştim kıskançlıktan. Televizyonunda. Evet. İzmir televizyonunda. Ondan sonra bir de yani işler bu kadar hızlı değildi galiba o zamanlar. Yani bir program çekilirdi. Birkaç hafta sonra yayınlanırdı. Şimdi bu dönemde böyle ince işler pek yapılmıyor. Ne zaman çekiliyorsan o akşam. Yok hayır. Hatta abi. Eve hızlı koşmazsan yetişemiyorsun bile çekilen görüntülerini. Yani onun kıskançlığını ben yıllardır içimde atamadım. Yani özeneceğim çok şey oldu. Böyle başarılı insanlar, efendim mal, mülk gözümün önünden geçti. Hepsine özendim falan ama ona özendiğim kadar, onu kıskandığım kadar hiçbir şey kıskanmadım hayatımda. O sınıf televizyona çıkacak. Bir de düşün yani şimdi bit kadar bir çocuksun 6 yaşında. Nasıl çıkabilirsin televizyona? Ne yapma? Yani bir sınıf şans eseri çıkmış televizyona. Sen ne yapabilirsin 6 yaşında bir çocuk olarak? Yani hiçbir şey yapamazsın. Benzin mi dökeceksin? Kendini mi atacaksın? Heykele mi çıkacaksın şeyde kordonda? Yapabileceğin hiçbir şey yok. Yani boşuna hiç sen yıpratma kendine. Yani onu kendini suçlama. O sınıfa nakil isteseydin. O gün nasıl denk getireceksin nakili? Anında hemen baktın televizyon kameraları oraya gitti. Tak tak babanı çağıracaksın. Nakil işlemleri başlayacak oradan. Hop yan sınıfa geçmiş o bitti. O zamana kadar da çekim biterdi. Yani. Bir de o görüntüleri izledim ben çocuk programlarından birinde. Böyle hepsini dizmişler sıralara. Ondan sonra çocuklar şimdi de böyle yapıyoruz diye. Bütün çocukları çorapla uğraşırken böyle kamera öyle bir dolaşıyor falan. Kıskançlıktan çatlamıştım. Yani nasıl insan çıkabilir televizyonu? Ondan 1-2 hafta sonra kordonda yürüyüşe çıkmıştık ailecek. Bir deli heykeli çıkmış kordonda. Hı. Tam eski Efes Oteli'nin önünde bir Atatürk heykeli vardır. Onun üstüne çıkmış. İndirmeye çalışıyor görevliler. Atam! Atam! Kurtar beni falan diye böyle bağırıyor. Orada da hemen yakında İzmir'in yerel gazetesi Yeni Asır vardı. Onların muhabirleri gelmiş. Fotoğraflarını çekmiş. O kadar delirsen bile ancak gazeteye çıkıyorsun yani. Televizyona çıkmanın imkanı yoktu. Onun kıskançlığını yıllar yılı yaşadım. Bugün yani istemesen de çıkıyorsundur bir kanala. Hocam çok yani İstanbul'un hemen hemen her yerinde hem bir şekilde diziler çekiliyor, bir şekilde o kadar televizyon kanalına haber yayın hazırlanıyor. Hele ki böyle dışarısında yani işte biraz daha renkli görüntüler sunabilmek için biraz daha böyle aktif bir kanal imajı vermek için hep böyle dışarıdan yayın yapılıyor ya. Yani illaki orayı görmemiz gerekiyormuş gibi sanki oraya gitmezse o muhabir öyle bağıra çağıra bu işi anlatmazsa sanki kimse inanmayacakmış gibi. İşte gidiyor gecenin karanlığında bir yerlerde arka fon desen gene karanlık bir şeyleri anlatıyor. İşte olay mahalli neyse vesaire anlatımını yapıyor. İşte o tür yerlerde gezersen daha zaten daha doğrusu gezdiğin yerlere illa bir şekilde denk geliyordur. 30-40 tane kanal var. Bunların her birinin haber bültenleri var. Özel başka programları var. Yani bunun spor programı var, kadın programı var. hiçbir şey bilmiyorsun, bir izdivaç programına katılırsın, bir şeyler yaparsın. Yani illa bu şimdi çıkmak o kadar kolay ki. Şimdi de şey diye tercih ediliyor. İşte bazı kanallar beğenilmiyor, yani işte yerel kanalları falan. Yani böyle çok fazla şey yapmıyorlar. Öyle yerel kanalı çıktığı zaman söylemiyor da, hani iyi, böyle bir kafasında iyi noktalara yerleştirdiği ulusal kanallar onlar için. Rating kaygısı var insanlarda. Aynen öyle, rating kaygısı var yani. Benim bir ara en büyük korkum Tunalı'da kameraya yakalanmaktı. Ama bir ara biz bile Tunalı'da acayip kamerayla gezmiyor muyduk? Şöhret olarak değil yani. Ege Kayacan şuraya girerken yakalandı değil de, böyle çekiyorlar ya bazen, sonra haberlerde izletiyorlar. Gençlik cahil diye. Şeyi soruyorlar işte. İçişleri Bakanı'nın adı ne falan diye böyle. Bir, hakikaten en büyük korkumuz oydu. Bir arada bir furya vardı. Hangi kanal, hangi haber müdürü bunun üstüne gitmeye karar verdi onu bilmiyorum da, İçişleri Bakanı kim, Tarım Bakanı kim falan diye böyle sokakta soruyorlardı. Tam da işte böyle eveleyip geveleyeceğim bir anda ya, hazırlıksız yakalayacağım şey. Kanal, yerel bir kanal tam bu konuyla ilgili bir sürü program yapıyor. Mesela böyle bir de çok güzel şimdi montaj teknolojisi de ellerinde oldukları için hakikaten seni en şaşkın hallerinle veriyorlar. Yani neydi o falan diye böyle tıkanıp kaldığın bütün şeyleri gösteriyorlar. Yani mahcupsan 10 kere mahcup olacak hale getiriyorlar seni. Bir de şey neydi, politika kulvarı mıydı? Oktay sen daha iyi hatırlarsın. Politika kulvarı çok yakından hatırlıyorum. Çünkü o programı sunan kişiyle de biz aynı sınıftaydık. Üniversitedeki. İki derste. Oldu. Ne oldu sonra? Çok, o aldı başını yürüdü. Sonra o mezun oldu, büyüdü. Gitti, ben bir süre daha devam ettim okula. Politika kulvarıydı tabii canım yani. Ha, politika kulvarında soruluyor. İşte güzel, çok diyorlar güzel ki programı. Ankara milletvekilleri kimler? Yani tamam, belli noktada bilirsin Ankara milletvekilleri diye sorduğu zaman yani haklı Ege, orada sınava girer gibi hissediyorsun. Evet tabii. Yani, sokağın ortasında ya. Ben orada tost yemeye gidiyorum. Ama bir yandan da tost diye mesela Fahir'le konuşuyorlar sokak röportajı. Sen de arkada tostunu yerken görünüyorsun. Bu da hoş değil. Yani çünkü dudağının kenarında bir şey olur. Öyle görünürsün. Bütün Türkiye seni öyle. Sana telefon açacak, düşün annen veya işte komşu annene söyleyecek. Senin oğlanı gördük. Tost yiyordu. Ev yemeği yemiyor herhalde çok. Bir sürü yere gider şimdi o sohbet. Yani durup dururken. Annen de mahcup olur. Dışarıda mı yiyor benim çocuğum sağlıksız besinlerle? Parmak kadar kaldı. Ürgeye karşı bir şeysi olur. Negatifliği olur. Çünkü bu kızcağız benim oğluma bakmıyor mu? Ne gibi şeyler böyle sağlıksız diyor. Açar onunla konuşur. Tatsız tatsız yerlere gider bir televizyon. Röportaj yapılırken arkada durdunuz mu hiç? Yok o kadar. Ona değil. Da özenmeye başladım son zamanlarda. Çünkü özellikle canlı yayınlarda o röportaj sırasında elinde telefonla gülen adamlar var. Yani o... Ve konuşan değil mi? Evet, garip bir şekilde böyle abi şu anda çıktım diye. Eskiden bir de şeyi severdim ben. Hani kamera bazen seyirciler arasında dolaşır. Birisi çekildiğini anlar, yanındakini hafifçe bir dürter ya, bizi çekiyorlar gibi. Bir onu severdim. Şimdi artık telefonla el sallayanlar var. Büyük ihtimalle şey o. Abi hakikaten görüyorum ya. İşte falanca kanalı aç falan diyor adam en başta. Ne oldu falan diyor. Orada bir heyecan var yüzünde, açtım açmadım diye. Sonra açıyor arkadaş, ona bir el sallıyor. İşin acı tarafı bazen böyle çok dram içeren olaylarda bile arkada gülerek el sallayan bir takım insanlar oluyor, onu hiç sırtta anlayamıyorum. Sırtta şey muhabbeti geçsin diye işte. Bizim Mustafa abi çok matraktır. canlı yayında bana el salladı diye bir sohbet edebilmek İyi için. İyi de bilmiyor ki zaten o adam ne konuşulduğunu. Sadece onun amacı kameranın işte objektifin gördüğü o yerde durmak. İçine girmek. Ve o ışık yanan objekti kameranın olduğu yerde durmak. Yok. Yani ne konuşulduğunu bilmiyor ki, tamamen alakasız bir adam. Bilmemek imkansız bazı durumlarda. Cenazede işte oluyor falan. Cenazeyle ilgili yorumlar yapılırken arkada gülerek el sallayan adam elinde telefon. Trafik kazası anında arkada hurda arabalar var. İşte ambulansları görüyorsun. Giden gelen sedyeleri görüyorsun. Birisine işte şoföre birine bir şeyler soruyorlar. Kaza nasıl oldu? Arkada hala gülerek el sallayan bir insan, bu kadar da şey olmasın ya. Ben de küçücük çocukken bile televizyona çıkmamanın acısını içimde yaşadım. Sen de orada hadi çık da bari gülme. Tut kendini ya. Koca yetişkin insansın sonuçta, bir takım şeylerle mücadele etmesini, hırslarını kontrol etmesini bilmen lazım. Acaba orada söyleyeceği bir şey mi var o arkadaki duran kişinin? Yani söyleyeceği veya yani... Var işte dedi, bu oğlum nasıl sana el salladım? Gördün mü? Gördün mü beni? Nasıl el salladım geçen gün? Bu mudur gördün yani? Mü? Nasıl? O yani zaman... Oğlum valla cin gibi olacağım. Gördüm, kamerayı fırlayacağım. Demek ki yani bu kadar çok adam sadece bunun için uğraşıyorsa böyle bir televizyon kanalına ihtiyaç var. Yani sadece görünen elinde telefon olan ve el sallayan ve gülen. İşte ortalıklı ya programını yaptılar. Gerçi tamamen kanalı ayırmadılar da ortaya bir tane kamera yerleştirdiler. Gün boyunca git işte orada ne derler ona, yeteneğini göstermişti. Ne yapmak istiyorsa anlatacağını anlat diye. O yetenekti. Böyle yetenek konuşan da var. İşte, sadece duruyor. İşte bir şeyler söyleyecek olanlar, hani böyle açık kanal gibi bir şeysi vardı, tam olarak hatırlamıyorum da. Onda da o el sallayan adamlar işte iki kelimeyi bir araya getiremediler. Yani şimdi de inek taklidi. Oldu. Deyip çıktılar yani. O bir şey. Yetenek diye bir şey koyarsan ortaya, bir iddia yetenek koyarsan demiyorum. İnek taklidi de, horoz taklidi de yapar. En yetenekli benim diye. Yetenek diye bir şey olmuyor. Yetenek görünme. Görünce ha tamam. Merhaba merhaba. Buradan işte hani bazen radyoları arayıp şey diyorlar ya, işte falancaya, işte teyzemin oğluna, şeydeki amcamlara, dayımlara falan böyle bir şey armağan etmek istiyorum gibi. Onlara kime selam gönderiyorsan onun selamını göndereceksin. Tamam, teşekkür ederim, hoşça kal, elini sallayıp bitip gideceksin hemen sıradakine. Biliyorsunuz biz yayınımızda Sıradan İnsan'ın gazetesini çıkarmayı önermiştik. Ve üşenmeden bir iki sayı yayınladık. Ve onlar tiraj rekorları kırdılar. İnsanlar Sıradan insanın haberlerini okumak istiyorlar. İşte bugünkü gazetelerdeki dev sarsıcı olayları değil, sıradan olayları. İşte tencere meğer sıcakmış, elimi yaktım diyen adamın dramını okumak istiyorlardı. Bence Oktay'ın dediği gibi Sıradan insanı bir şey yaparken de değil, dururken gösteren bir kanal izlenme rekorları kırabilir. Yani öyle duran adamları çek işte. Bugün falanca yerdeki otobüs durağındayız. İlla bir numara, bir şaka falan yapmaya gerek yok. Ya 1976'da çıkmış Aykan Bey. Bak programımızın başında aslında dersimizi almamız gerekiyor. 33 sene. 33 sene olmuş. 33 sene sonra yine aynı heyecanla anlatıyor bütün ayrıntılarını. Yani ve ne kadar kişinin izlediğini sen düşün. Yani o şekilde yine bir kanal olacak. Ve aynı şekilde ben de öyle izleyeceğini düşünüyorum. Aynı etkiyi yaratacağını düşünüyorum. Ve daha mutlu insanlar oluşacağı bence daha önemli. Daha mutlu insanlar olacak. Daha mutlu bir toplum olacağız. Yani nedense bu televizyon kanalına çok şey yükledim ben. Şimdi bir gazetede şey var. Güzel çocuk fotoğrafları diye bir şey. Yani ben ara ara bakıyorum ona. Bazısı güzel, bazısı pek güzel değil. Açık konuşuyorum. Ama düzenli olarak orada her gün bebek resimleri var. Şimdi düşününce çok saçma gibi geliyor ama aslında orada o kadar önemli bir sosyal hizmet veriliyor ne ki. Ne var orada? Yani çocuğun fotoğrafını şey gönderiyorsun yani. Sen. Biliyorum. Orada da çıkıyor. Tamam. İşte ne bileyim çocuğun adı diyelim Buse. Cihan. Cihan 2 yaşında Adana falan diye bir şey çıkıyor sadece. Çünkü ben giderim oduna Cihan derler adına diye türküsü var ya oradan aklıma geldi. Böyle bir şey çıkıyor. Ama o Cihan, küçük Cihan belki olanın bitenin farkında değil ama o Cihan 15 yaşına geldiğinde hayatının önemli aşamalarından birini geride bırakmış oluyor çok küçük yaşta. Yayın dünyasına... Gazeteye çıktım. Evet. Sen hiç gazeteye çıktın mı? Zamanında çıktım. Bu konuda söylenecek bir cümlesi var. Bir ezikliği yok. Yani o kadar önemli bir şey ki. Sen hiç gazeteye çıktın mı? Ben mesela okulun voleybol takımına ite kaka girmiştim. O zamanlar spor gazeteleri böyle lise maçlarının da sonuçlarını verirdi. Hatta yıldızı verirdi. Pek de çok ciddiye alınan bir iş değildi. Ben oynayamadığım, yedek olduğum bir maçta 3 yıldız almıştım. Mesela öyle. Ama onların küçük küçük kağıtlarını ben saklıyordum mesela. Büyük bir gururla. Ah canım. Ve o benim mesela gazeteye çıkma meselemin hallolmasıydı. Bir nefsini körelttin. Nefsini köreltiyorsun canım. Öyle bir derdin yok. O gazeteye çıktım ben canım. Bana başka bir şey söyledi falan. Çok geç çıktı. Çok. Bir dergiye yani. Biz dediğin sanki beraber çıktık gibi. Tabii canım, ilk çıkışımız beraber. Ben bağımsız çıktığımızı hatırlamıyorum. Hayır ilk... canım, ben çıktım. Ben arkadaki adamdım ben ama çıktım yani. Canım, ben o kadar... Fahir'i hatırlıyorum. Bir dergide bir bekar yaşamı diye Fahir 3-4 sayfa ayrıldığını hatırlıyorum. Hatta manşet aklımda, bir bekar yaşamı. O kadar, o manşet beni bitiren şey oldu. Yani yok ya, bence o haberde manşet falan çok güzeldi de başlık. O haberde 2 satır haber, 4 sayfa resim olması, bence fotoğraf olması daha doğrusu. Çünkü fotoğraflar daha iyi anlaşılır. Yani bana şey dediler. Bunların yazıları fotoğraf altı yazısı mı yapalım yoksa bir araya? Ben dedim ki bir araya toplayın. Şöyle blok gözüksün. Burada yiyeceğim demek gibi bir şey yani. Yani ya paket yap. O sonuç ortaya yiyeceğim. Çıktı ama onu ben bayağı bir şey aldım. Yani onda da bayağı bir hit aldın sen onu. Bayağı bir bayağı işte arkadaşlar grup sağ olsunlar benim de bayağı bir eğlendiler. bir bekar yaşamı ha ha ha ha diye. Tabii biraz daha ben şimdi yayında olduğumuz için yapamıyorum. Biraz daha zorbaca gülüşleri vardı. Aslında bu gazetedeki bebek çocuk fotoğrafları konusunda ileride bir pişmanlık yaşamaman için bence daha ciddi masaya yatırman lazım Ege, senin de. Melek yavrunuz Alin için. Doğru. Acaba göndersen mi? Ne şartta bir fotoğraf olursa gönderirsin diye de sorgulaman lazım. Yani nasıl bir fotoğraf olması lazım göndermen için? Şimdi ben öyle bir şeye hiç kalkışmam, çünkü ben hani şaka olsun falan diye yapsam da işte birinin oraya canı melek yavrusu onun fotoğrafını göndermiş. Yani bir anne baba için dünyada kendi çocuğundan daha güzel birisi yok. Aslında bu reklamlarda falan da başımıza geliyor bazen. Çok acı ama yani işte anneler babalar çocuklarıyla reklamda oynadı diye gurur duyuyorlar. Hani bazıları çok güzel para geldi bu işten diye de evet, ayrı bir gurur duyuyor da işin daha basit heves kısmına bakarsak, bir anne baba düşün, çocuğunu beğenmişler, bir reklamda oynatıyorlar. Ondan sonra sen onu seyrederken çocuğa şey diyorsun. Obez. Yani bir çocuğun buna maruz kalması, hani birebir karşılaşmasa bile arkasından bunların söylenmesi çok acı bir şey. Ayşe'de bak, çirkin çirkin çocukları çıkarıyorlar. Benim kızım evet, daha güzel denmesi bile çok kötü bir şey. Ben o yüzden hani kızımı kimseciklere bir güzel çocuk fotoğrafları arasında başka bir yerde pek bir şey yapmışım. Yok ama çok da çok iyi anlıyorum. Ya, kıyaslama yapma rahatsız ediyor değil mi? Kıyaslama ortamına girmiş olması rahatsız ediyor. Maalesef öyle bir şey var. Çocuklar buna açık. Anneler de çocukların daha bu açık durumundan istifade etmeye çok çok açık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık. Çık, çık. Saat 19. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetlerde bir müzik arası vereceğiz. Hemen ardından da sohbetimize devam edeceğiz. Aradan önce hemen hatırlatalım. Twitter'da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz. Orada yarım bir cümle yazdık. Devamını sizin getirmenizi istiyoruz. Saatimizin sonuna doğru da, programımızın sonuna doğru da bu cümleler nasıl tamamlanmış hep birlikte bakacağız. Ve şimdi Murat Boz'la devam edeceğiz. Sandı, sana zar, zor 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar. Saat 20'ye kadar beraber sevgili dinleyiciler. Bu çarşamba akşamında da 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Bu arada Twitter'da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz. Orada bir yarım cümlemiz var. Onu sizlerin tamamlamasını istiyoruz. Tamamlanan cümleleri de burada okuyoruz. Pek bir rağbet olmadı bu akşam. Onu açık seçik söyle. Gamze Hanım sağ olsun. Belki herkes hazırlanıyordur. O ilgilenmiş. Cümle de aslında nasıl biteceği belli. Belki herkes hazırlanıyordur diyorum. Hiç kimse sormuyor stüdyoda. Neye hazırlanıyordur Oktay? Ne oluyor? Ne var? Ne oldu falan diye. Niye sormuyorsunuz? Ne oldu Oktay? Hemen niye hazırlanıyor? O da cümle diyerek başka bir konuya geçiliyor. Bu akşam Fahir, akşam ne yapıyorsun? Ha, akşamleyin biliyorsunuz. Herkes belki en güzel kıyafetlerini, tamam yarın bayram. Ama bu akşama, yarına hazırlanmak için bu akşam. Bu akşam kahkahaya boğulmak isteyenler adeta çığırından çıkacaklar. Gülmekten komalara girecekler. Bu akşam dediğin ne zaman? Saat 19.07. Saat 22 sularında Ankara'dan, hakikaten tüm Türkiye gözlerini Ankara'ya çevirecek. Çünkü Ankara'dan doğru şen kahkahalar yükselecek. Şen kahkahaların sebebi ise tabii ki sevgili Ege'nin tek kişilik müstakil gösterisi. Müstakil şov. Müstakil şov. Onu da aslında Twitter'dan duyuralım ya. Biraz geç kaldı ama olsun. Dinleyicilerimize duyuralım. Saat 22'de başlıyor değil mi Ege? Bu akşam, hı hı, saat bu akşam 22'de. İlk performans oldu sevgili dinleyiciler. Ege Bey'in çok değerli şahsi şovu var. Biz ben de defalarca izledim. Evet. Defalarca izledim. Hala anlamadı. Hala anlamadım. Anlayacağı da benzemiyorum. Ama çok güzel. Yani çok gülüyorsunuz. Böyle bir şiir gibi, su gibi akıp gidiyor zaman adeta. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Sahnede tek kişilik Dev bir kadro diye düşünüyorum ben adeta. Evet. Gerçekten. Yani Ege'ye bakıyorsun, normalde de hani ufak tefek bir adam değil ama adeta sahneye çıktığı zaman 2-3 misline çıktığını biliyorum ben. Öylesine böyle bir baktığını. İki büklüm duruyorum çünkü yani, taban alçak. Tavanlar alçak. Biraz hem devleşiyorum hem cüceleşiyorum bir anlamda. Bir eziklik bir taraftan, işte o dev gibi bir yüreği vardır. Ege'nin en büyük özelliği odur. İri bir kalbi olması. Böyle çabuk hareket edebilen biri misindir Faysan? 3 saat sonraya mesela bir program. bir özellikle kültür sanat aktivitesi. Mesela saat 7, saat 22 için bir duyuru yapıyoruz. Gerçi girişte ücretsiz bildiğim kadarıyla, değil mi? Herkes davetli. Bütün Ankaralılar davetli. İF performansı ola saat 22'de. 3 saat sonraya sana vazgeçemeyeceğin veya es geçemeyeceğin bir teklif sunsalar gider misin? Ya insan psikolojisi şey bu noktada, yani açık konuşmak benim gerekiyor. Çok zor mesela, ben şimdi kendimi düşündüm, ondan sana soruyorum. Oo yani. Şimdi oraya oo yani böyle bir anda şey oluyor. İnsan psikolojikman hazırlanamadığı için gözünde çok büyük. O yüzden büyüyor. Değil mi? Tabii tabii. Psikolojikman hazırlanamıyor. Psikolojik hazırlanma çok önemli bir şey. Bir de yani ben şeyi hiç anlamıyorum. Çocuğu olmayan insanın psikolojik olarak kendisini neye hazırladığını. Yani çocuğu olan insan sadece çocuğu kime bırakabileceğini planladığı anda gerisini hemen getirebilir, ama onun dışında bahanelere sığınan çok insan var. Yol bilmem ne. Ama bana da şimdi mesela 3 saat sonra şunu yapıyoruz. Abi şimdi nasıl falan diye. Egeciğim ona hiç gerek yok. Biz ses tonum değişir hemen yani. E tabii. Biz aylarca şey diye konuşmadık mı? Ege. Ege ya hafta sonu bir yerlere gidelim. Nereye gidelim? Amasra'ya gidelim. Tamam gidelim. Ege de çok heveslidir böyle konulara. Amasra'ya gidelim mi? Gidelim abi, çok da güzel olur. Vallahi hep böyle Ankara'ya tıkılıp kalıyoruz hafta sonu. İyi hadi bu hafta sonu gidelim. Ya hafta sonu da 4 gün 5 gün var. Ya şimdi bu hafta sonu yani o şey yapmayalım da sonra bir daha uygun zaman. O uygun zaman hiç gelmez. İlla birilerini yani işte hakikaten ben biraz ucundum açık söylemek gerekirse. Daha dün bir bugün iki yeni tanıştığı adamlarla beraber geçtiğimiz hafta sonunu Amasra'da geçirdi. Tek de özellikleri adamın her şeyi ayarlayıp şeye gitmiş olmasıydı. Bu hiç ben de biraz şey yaptım ama ilk tepkiyi ilk dakikada ben verdim, o yüzden içim rahat. Sonra da anlayışla karşıladım aslında. Şimdi şöyle bir şey var Fahir. Yani hafta içi zaten bilmem kaç saatimizi yayınlarda beraber birbirimizin gözünün sabah içine bakarak görüşürüz. Geçiriyoruz. Allah'tan anıl televizyon koydu da bazen şu anda yüzümüze bakmıyoruz. Televizyona bakıyoruz, birbirimizi görmüyoruz yani böyle anlık da olsa. E şimdi hafta sonunda mı Amasra'ya giderken yol 5 saat zaten. Git 5 saat yanında adam. Ondan sonra konuş yine aynı biz adam. Biz artık birbirimizden şey yapacağın mi yapacağın espriyi önceden tahmin ettiğim bir takım adamlar var yani. Yapacağın ya. Espriyi. Biz daha bugün çirkin bir şey var mı? Aynı anda söylemiştik. Ben rahatsız oldum şey sırasında. Stüdyoda bir söyledik aynı anda ve derin bir sessizlik evet, oldu. Aynı ne zaman ben çirkin ne yapıyorum? Espriyi aynı anda yaptık, bir kelimeyi duyup ve de ne zaten kimse, ben kendi adıma konuşuyorum, o espriyi yaparken kimsenin gülmesini beklemiyordum. Fahir de zannetmiyorum şey diye düşünsün. Bu espriyi yapacağım ve arkadaşlarım kahkahalar atacak falan diye demiştim. Sadece orada engellenemez bir yerde bir kelime geçtiği zaman o kelimeyi etmek gerekiyor gibi. Yapılması gerekiyordu ve yapıldı. Ama aynı anda yaptık. Gerçekten artık şey olduk. Hani böyle uzun süre birlikte vakit geçiren özellikle evli çiftlerde bu vardır ya. 30 yıllık evli çiftlere bakarsın. Karı koca birbirlerine çok benzerler böyle. Hani artık fiziksel bir benzerlikte oluyor tabii ister istemez. Ben yarın öbür gün hepimizin tek bir surata benzeyeceğimizden çok korkuyorum. Çünkü zaten 30 yıllık evlilerde 3 aşağı 5 yukarı bizim kadar vakit geçirmişler. Bunu anlaşalım da kim kime benzeyecekse. Çünkü ortada bir yerde buluşursak yamuk yumuk bir şey olabiliriz yani. Bak gözler çıkarsın. Ege. Bak. Hayır işte öyle gözler o, burun o, kaşlar o, kirpik falan dersen gerçekten şey. Onu bir de yayında yapmayalım ne olur. Benim ne olur yayında yapmayalım. Korkum böyle üçümüzün tek bir adama benzemesinden ziyade böyle birbirine yapışmış ne bileyim böyle bir cüsse olarak yani kitle etten bir kitle, böyle değişik yerlerde gözleri ağzı burnu olan ve yuvarlanarak ilerleyen bir kitleye dönüşeceğiz gibi geliyor bana, birbirimize yapışmış bir şekilde. Artık böyle döne döne ilerliyoruz, bazılarının ağzı altta kalıyor ağzı yukarıda olan bir şeyler söylüyor diye. Ondan sonra dönüyorsun, alttakilere sıra geliyor gibi bir şey canlandırıyorum gözümde, çok korkuyorum ya. Evet, ben bir süre sonra birbirimizsiz yaşayamayacağımızı düşünüyorum. Neysiz? Hakikaten birbirimizsiz. Birbirimizsiz. Yani sizsiz bir hayat ya çok garip olurdu. Hakikaten bak şimdi bak bunalıma girdim. Sizi kaybetme korkusuna gireceğim birazdan. Gerçekten ondan sonra çok sıkıcı bir hal alacak ilişkimizin boyutu. Ne istersiniz, canınız ne istiyor? Ben sizi İşte ben bu yüzden buraya geleceğini düşünerek bu hikayenin bu noktaya geleceğini düşünerek birbirimize açılmadan önce şu konuyu kapatalım, yayında başka şeyler konuşalım demiştim size. Doğru söylüyorsun, hakikaten korku saldı dört bir tarafımı. Ve tamam o zaman ben hemen değiştireyim konuyu. Lütfen değiştir Oktay. Ama lütfen birbirimizi üzmeyelim, tamam mı? Her daim birbirimizi hep kollayalım, koruyalım ve birbirimize sahip çıkalım, tamam mı? Tamam. Söz mü Ege? Söz. Oktay? Söz. Tamam, ben de söz veriyorum o zaman. Dinleyicilerimiz derin bir oh çekti. NASA Mars'a 2012'de ulaşacak robota ismini göndermek isteyenler için mikroçip hazırladı. Aa ne güzel. Vallahi eğer... Uzaya biz çıkamıyoruz ama namımız mı yürüyor? Aynen öyle. Mars üzerinde. İsmini gönderebilirsin. Yani kendin gidemiyorsun. Mesela hakikaten. Çakır Ege. Yok lakap çok... koymana gerek yok. Ege Kayacan veya Fahir Önç. Aman canım Fahir Önç, Ege Kayacan. Tabii öyle de çıksın da ne bileyim. Bir şey olsun ya, böyle namlı bir şey olsun. Diğerlerinden bir kendinin farklı olması lazım. Yani. Şimdi bu sıyrılman lazım arada. NASA'nın ekonomik sıkıntıları vardı ya. He. Yandaş mı toplamaya çalışıyorlar? Kamuoyunda böyle bir şey mi? NASA'ya karşı sempati mi şey oluyor? Ben şimdi düşünüyorum. Mars'ta canlılar olduğunu düşünüyorum. Mars'ta hatta canlıların ötesinde bir uygarlık olduğunu düşünüyorum. Zeki insanlar tarafından. Bir gün uzaydan bir araç geliyor. Aracın içinden bir takım isimler çıkıyor. Yani ne yani şimdi bu? Bu burada beklentimiz de anlamadım. Aa, şöyle... yani dünyaya bir şey geldi, araç geldi. Orada içinden bir plaket çıkıyor veya mikroçip çıkıyor. Takıyorsun bilgisayarına bir dolu isim. Ahmet, Mehmet, Hüseyin falan filan diye böyle hadi tabii uzay dünyalı isimleri de olmayacak. Igor, Yemay, Dwight falan diye böyle zor çıkardığın bir takım isimleri okuyacaksın. Ne oldu yani şimdi? Ne oldusu var mı canım? Ne oldu yani? Ya ne oldu diye bakarsan. Oraya güzel bir mesaj gönder. Yani dil konusu eğer çözülürse ki yani çözülmüştür tahmin ediyorum. Hani o uygarlık bir şekilde onu çözecek yetenektedir yani. Çünkü uygarlık dediğin nedir? Her dili her şekilde konuşan gruba biz ne diyoruz? Uygarlık diyoruz yani. Dolayısıyla bunlar bu işi çözdüklerine göre hani isim gittiği zaman tabii doğru söylüyorsun. Bir esprisi yok da böyle hani böyle küçük mesela orada yazıyor işte. Oktay Demirci. Alt tarafında yazıyor. Çakır Ege. Bir saniye bu Çakır Ege. Niye benim sadece ismim soyadım yazıyor da Ege'nin Çakır diye bir şey var başında? Ya hayır arasındaki farkı göstermek için dedim. Şimdi sizleri sıradan vatandaş gibi tam değiştiriyorum. Bir yerde Ege Kayacan yazıyor. Altında Optik Oktay yazıyor, tamam mı? Niye Optik yazıyor? Allah Allah. Haklı yani... şimdi şu anda yalnız. Ay neden? Yani çok özür dilerim. Gözlüklerimin yüzünden mi öyle diyorsun? Tamam minik yazıyor. Benim çekiştim telefonda fay. Kayıtlı olduğun şeklin yazıyor. 3 dakika, 4 dakika önce söylediğin, 5 dakika önce söylediğin şeylere hiç yakışıyor musun? Hayır tamam yok kırmak adına değil mi? Tamam minik diye kayıtlı olsun. Şimdi şöyle bir şey buldum ben. Minik. İnternete hemen sitesini buldum. Evet var zaten ismini göndermek isteyenler. Mars'a ismini göndermek isteyenler şu dakikaya kadar kaç kişi göndermiş? 531.718 kişi ismini göndermiş. Ben size başka şeyler de söyleyeyim. Bir numarada hangi ülke var? Bir numarada Türkiye. Hayır. 205.118 de Amerika Birleşik Devletleri. Birinci sırada. Yalnız Türkiye... Türkiye göbek bağı falan gönderilseydi gönderirdi. Hiç fena değil. Yani var mıyız pek listede? Çok ülkeyi geride bırakmış. Şöyle bir sayacağım. Sıralamayı rakamla yapmamışlar ama 3, 5... 15 tek tek bütün isimleri mi sayıyorsun Ege? Yani biraz daha şey yaparsak bastırırsak ilk 20'ye gireceğiz. Fransa'nın hemen altındayız. Hırvatistan var üstümüzde. Hollanda var, İspanya var, İtalya var. Peki Türkiye diye belirtiyor musun nereden? Belirtiyor. Yani nereden ne kadar formu? Katılıyor? Tabii tabii. Ha yoksa hani senin IP adresinden falan mı buluyor diye şey. Formda bunu belirtmen gerekiyor. Amerika ile tamam. Brezilya başı çekiyorlar. İngiltere sonradan takip ediyor ama Amerika açık ara önde. Vallahi şimdi dinleyicilerimize bir kere daha hatırlatalım. Kızıl gezegenin Mars'ın yaşanabilirliğini araştıracak en büyük ve en ileri bilimsel araçları taşıyacak bir laboratuvar aslında bu. Mars Bilim Laboratuvarı ismi de MSL. 2012'de ulaşacak bu. Ben MSL'yi açabilir miyim? Robot. Mars Science Laboratory. Bravo, tebrik ederim. 2012'de ulaşacak. Yol biraz uzun. O yüzden şimdi bu robotun içine isteyen herkes ismini yazdırabiliyor. Ama sildirmek isteyenler de olabilir. İsmini o giderken isteyenler... yolda sildirme imkanımız var mı? Yok giderken öyle bir kere yazıldı mı bir daha silinmiyoruz. Ha, şu anda ben ismimizi yazdırdım. Ne dedim? Beraber ve solo sohbetler. Çok iyi, çok güzel düşündün. Süper. Dinleyicilerimizle birlikte yazılmış oldu. Dinleyicilerimiz de yazılmış oldu. Bize bir sertifika numarası verdiler. Sağ olsunlar. Karışık bir rakam. Ne yapacaklar peki şimdi? Şimdi sertifikamızı bastırmak için bir adrese giriyorum. Ben şeye bakacağım. 4443 kişi Türkiye'den başvurmuş buna. Kimdir bu arkadaşlar? Yani tam zamanda yaptıysak 4444. olduk. Güzel de bir rakam. Onu denk getirebildik mi onu merak ediyorum. Bakayım sayfa devam güncelleniyor mu? Ya o kadar hızlı güncellenmiyormuş onu anladık. Sertifikamızı da hemen şeye koyalım. Ne derler? Beraber İnternet adresimize koyalım. .com'a koyalım. Aa çok güzel oldu. Güzel sertifikamız. Bir mikroçipin içinde olacakmış bu isimler de. Kaç gigabaytlık bir mikroçipmiş? Yani canım isim ne tutacak? Hayır yani fotoğraf. Olur mu canım, kaç yüz bin isim tutuyorsun yani. Yani fotoğrafsı aslında fotoğraflı olsa ne kadar güzel olur böyle. Kimlik şeysi gibi. Güzel bu arkadaşların. Hatta belki de bu biraz da değişik bir proje olabilir. Sanki bu hani şey hırsıza yol göstermek gibi. Bu uzay Marsların vesaire hani varsa ne yapıyorlar? Bunlar dünyadan adam kaçırıyorlar ya. Kaçıracakları adamları resmen kimlik bilgilerini veriyorsun. Şey hatırlamıyor musun Terminator'da? Şey diye geliyordu. Oradan isimle geliyordu. Sarah Connor diye aramaya başlıyordu. Sarah Connor diye arıyordu. Nereden gelmiş o Sarah Connor onun eline? Eminim ki zamanında ilk şimdi tabii yaygınlaştı. Şimdi uzaya isim göndermek ucuz. Eskiden kaç milyon dolara gönderiliyordu ve ilk önce de deneme aşamasında kızcağız öyle bir denek olarak adı yollanmış Sarah Connor diye. Sarah Connor ona adı yollanmış da niye koskoca uzaydan gelen Terminator gidip Sarah Connor'ın adresini bulmak için telefon kulübesindeki sarı rehbere bakıyordu. Onu bulamamış mı? Yalnız uzaylı. Çok enteresan Terminator'ü düşünürsek Terminator'ün sonuncusunda internete bağlanıyordu biliyorsunuz Terminator oturduğu yerden. İlkinde hala rehberden bir şeyler araştırıyordu da son dönemde Terminator internet artık 3G ile mi geldi? 3G, onu tam bilmiyoruz ama. 3G ile gelmiş. Wireless, wireless. Terminator. Yan tarafta da Tugay olsaydı çok güzel olacaktı. Ben nasıl bağlanıyorlar anlamıyorum ya. Yedek kulübesi. Böyle bir şey. Dinleyicilerimize de söyleyelim. Biz beraber ve solo sohbetler olarak sertifikamızı aldık. Yaşasın bir sertifikamız oldu. Program, sertifikalı program beraber ve solo sohbetler. Acaba onu bastırıp assak mı stüdyomuza? Şimdi internette hemen bir örneği var. Mars sertifikası diye ben şu anda internet sayfamıza yolluyorum beraber ve solo sohbetlere. Çok güzel. Bir iş başvurusunda falan da yardımcı olabilir yani. Mars sertifikalı personel. Mars sertifikalı personel alınacaktır. Presentable ve Mars sertifikalı. Presentable yani takım elbise. İyi giyinmeyi seven. Bu arada dinleyicilerimiz ucuza ama iyi giyinmeyi seven. Presentable. Google'a eğer MSL yani Fire Bey. Mars Science Laboratory. Baş harflerini yazarsanız ve name diye bir şey yazarsanız büyük ihtimalle name sayfanın işte kısa yolunu. Oktay wireless gibi dedim hakikaten. Abi niye biz adresi vermiyoruz ya? Biz adres çok karışık. Ben de merak unsuru yaratmak için yapmıyoruz. Web sayfamızdan veriyoruz. Adresi web sayfamıza veriyoruz. Evet. Şimdi buradan söylemek çok karışık olacak ama beraber ve solosohbetler.com az sonra sayfamızda olacak sevgili dinleyiciler bu adres. Ve büyük hit alacak tahmin ediyorum sayfamız. Şu anda yani dünya üzerinden de pek çok kişi bizim sayfamız üzerinden bağlanarak adını göndermek istiyorlar. Çünkü güvenilir bir radyo programı olduğumuzu düşünüyorum. Her şey bir tarafa. Evet Oktay. O yüzden söyleyeceklerim var diye ben sana. Ayrıca şahsi başvurular da yapabilir dinleyicilerimiz. 2012'de isimler orada olacak. Nasıl olacak? Onlar tabii bir gömlek üstü olacaklar o dönem. İleride 2012 böyle, çok şey ileriye yatırım yani. İleride bu ciddi bir soruna yol açar mı bu isimlerin orada yatar, olması? Gerçekten yatar dediğim yaratır. Şakasını yapıyoruz ama 2012'de bir soruna yol açarsa hiç kimse anlatamaz. Derdini. Yani internet diye bir şey vardı o zaman. Buraya girmiştik biz formu doldurduk. Biz eğlenceli bir şey olacak zannediyorduk. Gerçekten falan. Yani insan bir an şöyle bir şeylerin ciddileştiğini düşününce 2012'de çünkü arada 3 sene var. Her ya uzaylıya bahsedeyim. İsim veriyorsun ya böyle bir şey olur mu? Sen oldu olacak TC kimlik numaranı falan da yaz. Aa keşke yazsaydık. Ha, TC kimlik numaranı ve annenin kızlık soyadının ilk 5 harfini de yaz. Tam olsun böylece ulaşmaları bir sıkıntı olmasın yani yanlış adrese gitmesinler. Bir nüfus bilgileri ne varsa aile hane no sayfa no. Bu konuyu harcadım. Onları koy. Ama ondan sonra uzaylı oradan gelsin. Bir tatsızlık olmasın yani. Seni ararken başka birisileriyle karışmasın. Ya bu kadar özel bilgiler paylaşım o bu kadar da değil yani. Kredi kartı numarasınızı da verin. Tamam bitsin. Ya söz konusu uzay olduğu için galiba insanlar bir rahat da. Yani rahat o kadar rahat değil yani. O kadar da rahat değil. Mesela şey olsa işte bir uçağa konacak. Uçak gönderilecek. İnsansız bir hava aracına konacak. Ve Atlantik Okyanusuna düşürülecek, şeye girecek. Öyle bir şey olsa mesela hiç kimse vermez ismini. Atlas Okyanusu'nun dibine veya işte ne işi var? Atlas Okyanusu'nun dibinde benim orada anılmak istemiyorum. Belki yani hiç yan yana gelemeyecek insanlar isimlerle bir araya geldiler. Şimdi burada 530 kaç dedim? 535 bin adam göndermiş. Yaklaşık. Ülkemizden de 4444 kişi var şu anda. Şu anda sadece. ve 4444. Bunun da takipçisi olalım. Yarın öbür gün kaç kişi olmuş falan buradan bir bakalım bir taraftan. Bir grup ismi yazan tek kişi de galiba biziz. Bizi hakkımızda soruşturma açılmasın diye grup ismi yazdınız diye. Herkes birey ismi. Herkesi yaktın. Kendi ismini yazdın. İçerideki arkadaşları da yaktın. Beraber ve sol sohbetlerde kimler vardı o gün? Ege vardı, Oktay vardı, Fahir vardı. İsmail vardı, Anıl vardı. İsmail'i de yaktın. İsmail'i de yaktın. O esnada kim varsa yayın sırasında herkesi bitirdin şu anda. Şimdi yani bu adam gitse seni mahkemeye verse öyle bir durum olursa benim zaten söyleyeceğim belli efendim. Beni hangi yasalarla yargılıyorsunuz? Ben bunu Mars'a gönderdim. Beni Mars yasalarıyla galaktik yargılayın. Galaktik yasa diye bir şey var. Sertifikanın altında yazıyor zaten. Bu konuda bir anlaşmazlık çıkarsa taraflar arasında Mars mahkemeleri yasası Mars yasalarına sul, göre sulh hukuka girer. Sulh hukuk. O öyle öyledir. Şimdi o zaman madem NASA'dan bir haber verdik, sırada Amerika'dan başka bir haber var. Müsaade ederseniz onu vereyim ben. Bu enteresan. Yıllar önce Şener Şen'in İlyas Salman'ın hangi filmdi o? İsmini hatırlamıyorum ama Şener Şen'in Almanya'ya götürüyorum diye. Almanya'ya götürüyorum Bulgaristan diye. Bulgaristan sınırında köpek. Köpek taklidi. Komşuya diye şey yaptı. Filminde en güzel yeri değil mi o? Çok komik yeriydi. En güzel yerlerinden bir tanesi. Bir de ben şeyi çok severim. Bu sabah buradan yola çıkın dümdüz yürüyün der. Gece bırakır İlyas Salman ve çevresindeki işte etrafındakileri. Ondan sonra sabah olur bir giderler İstanbul işte Boğaz Köprüsü'nü görürler ve şey derler. Ne kadar güzel Almanya'ya bak çok güzel bir şehirmiş. Bir de ben orası o şaşırmadan o diyaloğu kurdukları yeri çok severim o filmde. Sen en çok hangi yerini seversin o filmde Ege? Ben o filmin sadece Şener Şen'in köpek taklidi yaptığı yerini hatırlıyorum. O da şeydi galiba yani filmin içinde değil de daha sonra en komik sahneler falan filan diyerek o sahnenin gösterildiği bir programda seyretmiştim yani. Hatta filmi seyretmedin o, yani. Yani sahnenin komikliklerinden biri de şey ne derler Şener Şen'in köpeği sadece sesini yapmakla kalmaması orada bir köpek oluyor bir Alman inzibat subayı mı oluyor ne oluyor artık orada şey Alman güvenli... diyeceğim Bulgaristan sınırında oluyor Bulgar sınırı. Alman kurdu taklidi yapıyor canım. Almanya'ya getirmiş oluyor. Alman kurdu oluyor da o Bulgaristan sınırında olmuyor muydu? Yok doğru. Alman asker yapıyor. Bir de yani köpek yaparken yere çöküyor. Alman olunca ayağa kalkıyor falan. İyice kendini bir kaptırma şeyi var. O gerçekten de filmin komik sahnelerinden biri. Sevgili dinleyicilerimize de soralım. O hangi filmdi sevgili dinleyiciler? Hatırlayamadık şimdi. Şener Şen, İlyas Salman'ın oynadığı film. İşte şeyden geliyor. İlyas Salman'ı köyünden alıyor. Para karşılığı Almanya'ya götüreceğim diye. Kaçak bir şekilde sadece İlyas Salman değil işte bir grup insanı bir grup insanı köylüsünü götürüyor ve İstanbul'a bırakıyor. Sonra İstanbul'da şey yapıyorlar değil mi? Onlar karşılaşıyorlar, bir şeyler oluyor. Öyle devam ediyor. Yani tekrar vallahi çok hatırlamıyorum onun o kısımlarını ama öyle bir şeyler vardı. Tekrar. Şimdi Amerika'da da buna benzer bir olay olmuş. Amerika'da bir kadın hırsızın evine girmeye çalıştığını fark edip çömelerek büyük bir köpek taklidi yapmaya başlamış kapının arkasından ve köpek başarılı olmuş. Mi? Köpek taklidi yani işte kapının koluna böyle bir köpeğin patilerine fışır fışır yapması mı? Evet. Dokunması, işte köpek sesi havlaması, köpek sesi çıkarması ve işte şey büyükçe bir köpek ama tam da Şener Şen'in hani o kamyonun yanında eğilip yaptığı köpek taklidi gibi ve başarılı da olmuş. İşin ilginci hırsız kaçmış. Köpek. Ya kadın bunu uyduruyor var. Olabilir mi? Çünkü bu pek fazla kayıt altına alınacak bir şey değil de. Yani kadın ne bileyim rüyada da şey olabilir böyle hani bazı bu tür şeylerden hoşlanan insanlar oluyor ilgi çekmek maksadıyla. Öyle bir şey olabilir mi ya koskoca kadın? Kaç yaşında bu işi yapan kadın? Ben tahmin ediyorum 30'undan küçüktür. Genç birisidir veya yaşlıca birisidir. Yaşı 5N1K kuralına göre düşünerek yazılmamış. Yaş yazılmamış ise çok önemli. Haberde yaş çok şey değil bu haberde de ama... şey demiş hemen dizlerimin üzerine ellerimin üzerine çöktüm kapıyı tırmalamaya ve büyük bir köpek gibi davranmaya başladım ve hırsız hemen kaçtı demiş. Aynı zamanda polis de bu şeyi desteklemiş bu ifadeyi. Çünkü kapıdaki yani, tırnak izlerinden. Onu yapmak yerine şimdi polisi arıyorum dese hırsız şey arayamazsın ki falan mı diyecekti? 112 onların sonuç... köpek nasıl konuşuyor? Şimdi hayır hırsız sonuçta evde bir köpek var diye de kaçar evde birisi var diye de kaçar. İnsanın ilk aklına gelen doğru şey ben varlığımla etkili değilim ama bir köpek olsaydım veya sihirli güçlerini bu anda bir köpeğe dönüşseydim çok güzel olacaktı diye düşünmüş olması bana acıktı gelen o. Ben sıfırım ama köpek olsaydım o zaman kaçardı diye düşünmesi. Zamanında babamın başına gelmiş bir olay. Çeşme'de yazlıkta böyle daha yaz başlamamış evdeki düzenli onarımları yapmak için o erkenden gidiyor. Sabahın altısına doğru aşağıdaki cam kırılıyor bizim. Eve biri girecek. Babam da o anda işte buradaki mağdur vatandaşın yaptığına benzer bir şey yapıyor. Ege tüfeğimi getir diye bağırıyor yukarı. Yukarıda kimse yok yani. Yani evde olmam yeterli olmaz belki ama tüfek. Cümlenin içinde tüfek geçerse. Çok akıllıca. Orada hırsız, pardon beyefendi, evde kimse olmadığını biliyorum. Tüfek var mı acaba? O da yok. Yani böyle bir anda yaşanabilirdi evde. O zaman niye beni korkutmaya çalışıyorsunuz? Lütfen şuraya oturun çayınızı için. Ben de evden bir iki parça bir şey alıp çıkacağım deseydi babam hiçbir şey diyemezdi yani. Ve çok da mahcup durumda kalırdı yalan söylediği için. Yalnız hatta gerçekten çok akıllıca. Yani yok akıllıca söyledi, değil onu herkes elimde, yapıyor zaten. Elimde tüfeğimle şimdi senin yanına doğru geliyorum Ege. Dikkat et koşa koşa gelme falan dese mesela çok tehlikeli. Ama tüfeğimi getir demek elinde tüfeğin de olmadığını. Yani eğer birinin orada evde başka biri varsa onun da elinde bir silah varsa bir tehdit oluşturmuyor. Yani öyle bir şey yok. Çünkü daha tüfek gelecek de işte şey olacak da tüfek olsa bile. Yani o yüzden gerçekten tıkır tıkır kurulmuş bir plan bence. Ben bir kere böyle bir şey yaşamıştım. Bunu hiç kimseye anlatmadım. Sadece Didem biliyor. O da dinlediği için biliyor. Neyi dinledi? Şimdi evde değilim ben. Ama bulunduğum yerdeki bilgisayarla evdeki bilgisayar bir şekilde birbirini görüyor ve fark ediyorlar birbirlerini. Öyle bir sistem var işte bir aralarında. Aralarında bir ilişki var. Yani aynen öyle ve evdeki bilgisayarın mouse'unun oynadığını fark ettim ben. Ama işte hani direkt mouse'unu görmüyorum da ben evdeki bilgisayarın. İşte mouse'u oynayınca veya işte klavyeye basılınca bir program bir şekilde bir sinyal veriyor. Yani işte açıldı, çalışmaya başladı diye. Ben bunu görünce gündüz saatlerinde radyodayım. Yani eve işte yarım saat 45 dakikalık bir mesafedeyim. Ben bunu görünce şey diye kurdum. Çünkü bir hafta önce de apartmanda başka bir daireye hırsız girmişti. Dedim ki tamam. Hırsız geldi kesin, bilgisayar. Hırsız var. Bilgisayarı alıyor. Bilgisayarı alırken de hareket etti. Mouse'dur, klavyedir falan. Ondan sonra şimdi götürüyor. Ne yapabilirim? Hemen gitsem yarım saat 45 dakikada zaten geçmiş olacak. İşte şey olsam nasıl olacak falan. O dönemde telesekreter var evde. Oo, büyük şey. Telefon ettim. Ondan sonra telefon çaldı. İşte 3 kere çaldı. Kendi sesimiz çıktı. İşte evde yokuz mesajınızı bırakın diye. Ve konuşmaya başladım telefona. Ha gelmedin mi daha? Tamam ben 2 dakika sonra evdeyim. Biraz sonra geliyorum. Sen gelirsen eğer, önce gelirsen beni ara. Sen de zaten varmak üzeresindir büyük ihtimalle diye. Böyle kiminle konuştuğum, ne konuştuğum belli olmayan bir mesaj. Mesajı bırakır bırakmaz da ver yansın gaza. Ver yansın gaza. Ama Didem benden önce gitmiş eve. Tamamen tesadüfen. Ve o mesajı dinlemiş. Sen miydin konuşan? Ne mesajı bıraktın lan? Yani böyle böyle. Tabii ortada hırsız falan yok. Yani mouse'un pili bittiği için kendi kendine titremiş. Yani öyle bir şey. Kendi kendine olmuş olay. Hırsız olmadığı için böyle bir mesaj anım vardı. Kimseye anlatamadım bugüne kadar. 2 sene geçti bu olayın üzerinden rahat. Artık uzun süre kapsamından çıktığı için anlatabilirsin. Didem'e de anlatmadım bu olayı. Yani açıklayamadım daha doğrusu. Anlattım da hemen o gün gittiğin zaman gördüm Didem'e ve anlattım sorunca tabii. O da ikna olmadı, inanmadı ilk başta. Ne kadar garip bir şey ama gerçekten akıllıca olduğunu da söyledi. Yani o yüzden Ege babanın verdiği mesaj, telesekreter olmasa da üst katta verdiği mesaj çok yerinde, çok yerli yerinde. Ya benim başıma gelen de hani ya insanın bu anlarda hazır mesajı olması lazım. Ya hazır mesaj. Mesela tüfeğimi getir. Sanki şey kral atımı hazırlayın. Atımı hazırlayın. Süre kavana çıkacağım. Hırsızı yakalayacağım. Ya bu şey zamanı depremin olduğu zaman tabii gecenin bir yarısı olmuş. Biz de annemle ben ne kadar duyarsız insanlarsak hiç haberimiz yok. Tabii yani uyuyoruz hala. Ortalık gerçekten galeyana gelmiş ve biz de şey diye zannediyoruz. Düğün var herhalde dışarıda birileri düğün yapıyor. Biz de onun şeyini yaşıyoruz, coşkusunu yaşıyoruz diye. Evet. Ondan sonra işte şey yaptılar herhalde, elektrikler de kesilmiş bir taraftan. Bizi uyandırmaya çalışıyor. Bu gece olan. Gece olan, evet. Dan kapı çalıyor. Ama yani nasıl yorgunsan ben de kalkmak bilmiyorum. Artık kapı yıkılacak noktaya geldi. Sağ olsun komşular da uyandırmaya çalışıyorlar herhalde. Ben bir uyandım. Karanlık ve kapı böyle yıkılırcasına dan vuruluyor. Aha dedim. Beklediğim fırsat ayağıma kadar geldi. Yıllardır yatağımın altında kuzu gibi yatan beyzbol sopasını kapmamla şeye çıkmam bir oldu. Beyzbol oynamaya çağırdılar mı zannediyorsun sen? Ben diyorum o çok güzel beyzbol oynayacaklar. Şimdi, hayır, hakikaten ne kurdun kafada sen uyandığın zaman? Ben işte zaten hakikaten şey gibi, Levent Kırca gibi uyanmışım. Ya hırsız var diyorum, ya birisi kapıya dayandı. Ne oluyor, ne bitiyor anlamıyorsun. Her taraf karanlık, bir de elektrik yok. Kapıya doğru koştum ve şey dedim dışarıdakine. Kim o dedim. Ses gelmedi tabii, insanlar merdivenden inerken hani böyle kapıyı çalmışlar. Tekrar kim o. Ses yok. Ben de şey dedim. Bak son kez kim o diyorum. Sonrasında gerçekten pişman olabilirsin, cevap ver dedim. Ondan sonra cevap gelmedi tabii çünkü arkada kimse yok. E sen bilirsin diye kapıyı açıp boşluk karanlığa doğru salladı mı? Ne sallama, sen de damdın, ne varsa girdin. Deli değil mi bu Fahir? Ege'ye bakarak soruyorum seni. Delilik dinleyeceğim. Başka türlüsü. Mesela heykele falan tırmansaydı anlardın da bu yaptı. Genel şiddet. Ama yani çok hakikaten şey olmuşuz. Sonra da sinirlerim bozulmuş. Annen o sırada ne yapıyor sen gerçekten? Uyuyor mu? Uyuyor. Gayet güzel uyuyor. Sen uykundan uyandırıldığın için sinirlisin değil ya mi? Ya ben zaten uykumdan uyandım. Ben nasıl uyanmışım, ne olmuşum kendimde değilim yani. O noktadayım. İşte bu mesela şey, bazen tehlikeli olabiliyor. Yani gerçi hani ülkemizde her kaç arabadan birinde silah vardı? Dört arabadan evet. Birinde. Özgür Demirbaş hattımızda. Özgür Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Dinliyoruz sizi. Buyurun Özgür Bey. Konudan konuya atladık. Ne konuda aradığınızı bilmiyoruz. Dinliyoruz. Ben Banker Bilo hakkında aramıştım sizi. Banker Bilo filminde mi o sahne? Efendim? Banker Bilo filminde mi o sahne? Banker Bilo, Şener Şen de Banker Maho. Ya ben internette buldum o filmi ama baştan sona veriyordu. Bir yerde o filmin kaçıncı sahnesi falan bulamayız şimdi diyerek hiç girişmedim. Evet. En sonunda da acıklı bitiyordu değil mi Özgür Bey o film? Evet, yine İlyas Salman hayatı boyunca neredeyse yani film başından sonuna kadar Şener Şen bunu sömürüyor. Filmin sonunda da İlyas Salman kıyamıyor, vurduğu halde yaralıyordu galiba, tam anımsamıyorum. Evet, bacağından vuruyordu. Evet. Evet, sırtında taşıyor bu sefer, yine götürüyor adamı. Yani onu kıyamıyor son... yine. İnsanlık örneği sergiliyor. Yani insanlık örneği sergiliyor ama film açısından son cümle Şener Şen tarafından ediliyor. Şey diyor Şener Şen, hiç unutmuyorum, senin gibi şeyler oldukça, enayiler oldukça benim gibi adamları sırtında taşımaya devam edeceksin siz bu dünya devam ederken, işte bu dünya durdukça diye böyle bitiyor film. Yani ben hep her seferinde üzülmüşümdür İlyas Salman'ın. Ama o dönem Türkiye'de banker döneminin yaşandığı dönem olduğundan insanları bankerlere karşı uyarmak sinemacıların görevi olmuş herhalde. Bir dönem bankerden ağzı yanmayan insan yok. Banker Bilo filmin kaçıncı dakikası hatırlıyor musunuz? Net olarak aklımda değil ama 10. dakikayı geçmiyor. 10. dakikayı çok geçmiyor. Tabii canım. İyi tamam o zaman, ben onu bulmaya çalışayım. O güzel sahneyi de belki yanımızda dinleyicilerimizle paylaşmış oluruz. Şimdi ben size bir soru sorsam. Çok evet, ciddi dinliyorum. Bir soru. Özgür Bey siz de, hem size soruyorum hem Fahir Lokta'ya soruyorum. Tamam. Ben birini mahkemeye vermeye kalksam nasıl veriyorum biliyor musunuz? Galiba savcılığa önce. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsun. Evet. Nasıl oluyor? Yani suç bir ortada. Suç değil canım yani. Fahir Bey'in yayını beni rahatsız ediyor diye. Suç savcılığa mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Yani, galiba önce karakola, arkasından karakoldan savcılığa intikal ediyor. Yani işte bu galibaları ortadan kaldırmak için Adalet Bakanlığı internet sitesi yapmış. Dava nasıl açılır mesela? Dava açmayı bir kişi veya kuruluş aleyhine mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak olarak tanımlayan bakanlıkça haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecektir. Türk milleti adına yargılama yaptıktan sonra hakkınızı size teslim edecektir diyor. Dava nasıl açılır? Dava mahkemeye vereceğiniz bir dilekçeyle açılır diyor. Dilekçede olması gerekenleri biliyor musunuz? Yani şey, bu hakikaten güzel sitelerden biri. Amerikan filmlerinde hep duyuyoruz ya, seni dava edeceğim falan diye. Ben de birilerine o lafı etmek istiyorum da yani nasıl edeceksin dese adam duracağım yani karşısına. Avukatıma veririm diye işin içinden sıyrılabilirsin ama yani tabii bağımsız olarak da, avukattan bağımsız olarak da öyle bir dava açabilirsin. İlla avukatlar açacak diye de bir kural yok. Kaç yaşındasınız Özgür Bey? 29 yaşındayım. Biraz yaşla da alakalı galiba bu. Yani tabii böyle canım. Bir, biraz mahallenin, mahallede vardır mesela büyüklerinden. Hemen ona sorulur gidilir. Ne yapacağız şimdi? Nereye yazacağız diye. Bugüne kadar hiç öyle bir şey işiniz oldu mu Özgür Bey? Adliyelik bir işiniz oldu mu? Adliyelik bir işim olmadı. Yalnız bu sabah galiba rutin bir kontroldü. Kimlik kontrolüne takıldım. Başka bir vukuatım olmadı bugüne kadar. Ondan o da vukuattan sayılmaz canım. Kimlik kontrolüne takılmak da. İyi, büyük geçmiş olsun o zaman yine de Özgür Bey. Büyük badire atlattınız. Çok teşekkür ederiz aradığınız için bizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu arada benim aklıma takılan şeylerden bir tanesi daha var. Bu bankerler olayı bahsedilir sürekli olarak ama hiç bankaya yatırım yapan ya da işte öyle parasını kaybetmiş ya da oradan para kazanmış birileri tanıyor musunuz? Ben biliyorum yani, para kaybedenleri biliyorum. Yakından da biliyorum, şimdi buradan isimlerini vermeyeyim ama mükerrer bir de. Değişik değişik bankerlere değişik değişik meblağlar. Değişik zamanlarda. Biz biraz ona yaş olarak şey yapamadık ama annelerden babalardan duyduğumuz kadarıyla benim de var yani öyle aile tanıdığımız ama öyle bir birebir yakın böyle işte şahit olduğumuz, dost olduğumuz birileri yok. Zaten birkaç tane o dönemin önemli bankeri vardı. Hiçbiri de kalmadı. İşte ne derler? Herkesin şey ahı çıktı mı diyelim, ne diyelim. Öyle de demeyelim. Buldun mu bu arada Ege'cim şeyi? Ben sahneyi buldum. Şu anda küfür olabilir diye bir önceden bir dinleme yapıyorum. Ha evet, çok mantıklı. Yani o bir dönem Türk filmlerinde çok fazla şey olduğu için rahat yayınımızda durup dururken bir takım küfürlere yer vermeyelim diyerek. Güzel. Hakikaten sorumlu yayıncılık anlayışı gereği ne derler ona? Kontrolör olarak Ege Bey görevini ifa ediyorlar. Burada bu sahnede şey yoktu galiba. Kamyonu süren Şener Şen değildi. Yok, bir kamyoncuyla anlaşıyor. Yok, başka bir kamyoncuyla anlaşıyor. Kamyonun yanından iniyor Şener Şen. He, kamyonun yanından iniyor. Üstelik kamyoncu da orada seyircinin gerçekten çok komik film. Gerçekten şimdi Şener Şen'e bir bakıyorum da çok büyük oyuncu Şener Şen bir yandan. Film de komik ama. Kamyoncu orada şey yapıyordu. Seyircinin, işte izleyicinin iç hesaplaşması gibi, ayıp değil mi bu kadar garibanı kandırıyorsun diye böyle bir ifadede de bulunuyordu. Ama Şener Şen yine banker bile olmadan önceki dolandırıcılığını daha doğrusu yapıyordu. Az sonra da dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Bir yandan bakıyoruz ne kadar teknolojik bir stüdyo olduk biz ya, televizyonumuzda bir şey, haberleri izleyebiliyoruz. Aynı anda internet üzerinden onu izleyip oradan verebiliyoruz ve bunları yayına verebiliyoruz. Ne kadar güzel. Ama çok... gerçi televizyon yayınını şu ana kadar vermişliğimiz yok. Öyle bir şey yapmayalım zaten. Öyle bir şey yapmayalım da ben çok merak ettim. Hadi artık sabırsızlanıyoruz. Evet Ege, sabırsızlanıyoruz. Sen sonuna kadar kaç dakika seyrediyorsun? Bitti. Var mı? Yok içinde. Yok, var tabii canım. Yani buldum sahneyi tamamen. Şimdi var mı küfür? Gün orta, küfür yok. Ha, tamam. Seyredebileceğiz yani. Daha doğrusu dinleyebileceğiz. Ben dinleyicilerimiz gözünde canlandırsın diye burada Şener Şen, hem Şener Şen hem Alman polisi. Alman mıymış? Hem Almanya de sınırı. Alman şey diyor İlyas Salman öncesinde. En zor sınıra geldik. Alman sınırı. Buradan geçmek imkansızdır falan filan. Alman köpeği kokusunu alır. Böyle her şeyin kokusunu alır falan diye böyle aralarında konuşuyorlar. O sahneyi atlıyoruz. Şener Şen arabadan telaşla iniyor. Bu sahneyi gözlerinde canlandırsınlar, aslında hatırlasınlar demek de doğru. Muhakkak herkesin bir kere denk geldiği bir sahnedir. Şener Şen saçı başı dağılmış. Ondan sonra Alman subayı ve Şener Şen olurken, daha doğrusu Maho olurken karşılıklı geçiyor. Bir oraya bir bu yana sıçrıyor falan. Özellikle köpeğin koklama sahnesinde coşuyor. Şöyle bir isterseniz hatırlayalım sahneyi. Şu anda yani, köpek mi? Şu anda köpek, bir de köpek olarak kamyonun üstüne çıkıyor ve el işaret yapıyor. Burada bir şey var diye. Yani sahnenin devamında Alman polisi köpeğin doğru işaretlerine rağmen durumu fark etmemiş oluyor. Hakikaten tamamen komedi, salt komediye dayalı bir sahne. Şener Şen'in de en çok hatırlanan sahnelerinden bir tanesi. Banker Bilo diye arayınca bulunuyor. Öbür türlü aradım ben. Şener Şen köpek taklidi falan deyince olmuyor da Banker Bilo deyince zaten ilk bu sahne internet çeşitli internet sitelerinden tabii ki yasal internet sitelerinden karşımıza çıkabiliyor. Banker Maho'nun köpek olduğu. Banker Maho olmadan önce değil mi bu? Tabii. Banker Maho, Banker hikayenin başı. Hikayenin başı. Bir son dakika gelişmesi. Evet, bugün stüdyomuzda televizyon var. Televizyon yüzünden birbirimize bakamaz olduk. Dönüp dolaşıp televizyona kim çıktı diye bakıyoruz. Yani hiç utanmadan söyleyelim. Televizyonda güzel hanımefendiler gördüğümüz zaman da stüdyoda sessizce birbirimizi dürterek ekranı işaret ediyoruz. Böyle de bir durumumuz var. Neyse, şu anda bir haber kanalı açık ve takım sıkıcı spor görüntüleri olduğunda rahat rahat yayınımıza devam edebiliyoruz. Ama yani televizyonun olmasının da bir faydasını gördük. Bir olay yaşanmış, o gözümüzden kaçmıştı. Bodrum-Milas yolunda timsah paniği yaşanmış bugün. Timsah var mıymış peki? Timsah yoksa sadece paniği mi yaşanmış? Gerçekten de 1 metre 20 santimlik bir timsah. Bu timsahçık canım, bir timsah için oldukça... Hayır, çok özür dilerim. Şimdi böyle güvenli konuşuyorsun da şurada stüdyoda kapımız açılsa 1 metre 20 santimlik bir timsah gelse, aman bu timsah çıktı yani deyip üzerine mi basarsın? Ya üzerine de basmam. Aman bu şey dedi yani, öyle bir korkum da olmaz. Neyse işte, efendime söyleyeyim, gerekli önlemlerin gereken neyse yapılacaktır. Hukuki sürece başvururum diyorsun. Yani o kadar kafada büyütmeye gerek yok. Nerede, yolda mı görmüşler? Peki yani timsaha karşı müdahalen nasıl olurdu? Bak burada gerçekten çok sanki ömrü timsahlarla geçmiş gibi davranmış Süleyman Bey. 25 yaşında Süleyman Bey Kuşadası'na gidiyormuş. Timsahla karşı karşıya kalmış. Ana ne oluyor falan diye inmiş, timsah olduğunu fark etmiş. Ki bir insanın hayatında böyle şeylerle karşılaşma ihtimali de yok. Yani kertenkele zannettiği şeyin timsah olduğunu az kişi herhalde fark eder hayatında. Bir de nasıl inmiş ya? Yolun ortasında mı duruyormuş timsah? İnmiş, bu ne ya falan diye inmiş, timsah çıkmış. Sonra da sopalarla şey yapmışlar, yolun dışına atmışlar. Yani güvenli, hani otoyoldan geçiyormuş hayvan sonuçta. Otoyoldan uzaklaştırmışlar ezilmesin diye. Sonra olay şöyle oluyor. Güllük Belediye Başkanı Aytunç Kayrakçı da olay yerine geliyor. Belediye başkanlarının demek görevlerinden biri ilde, ilçede timsah olursa olay yerini inceler. Ki kaç belediye başkanına da nasip olur bu. Güllük Belediye yetkilisine ait bir yetkilinin timsahı balıkçı ağına koyup Güllük'e götürmek için balıkçılardan kepçe ve ağ istemesi üzerine balıkçılar şey demişler. Dalga geçiyorsunuz ya, karayolunda ne timsah Allah aşkına ya falan demişler. Yani bir de müdahaledeki zorluklar, ilk önce inandıracaksın insanları. Ama hakikaten Güllük de timsah ile meşhur bir yer değildir ki. Zaten... Bana Türkiye'de timsah ile meşhur bir yer söyler misin? Hayır. Ama Türkiye'de olacak. Ülkemiz gerçekten pek çok şeyin yetişmesi. Bursa falan diyeceksen hiç söyleme. Yani Bursa değil de Manyas olabilir. Bence uygundur. Teşekkür ederim. Benim bildiğim kadarıyla bir timsah görsem bu üstten bastıracaksın. Vatoz balığının saldırısı sonucu ölen bir timsah avcısı vardı ya. Evet. Ondan öğrendiğim kadarıyla iki dudağın açmadığı sürece timsahlarda bir tehlike yok. Yani öyle yılan gibi vücuda sarılıp da boğma falan gibi bir tekniği yok. Yok timsah. Zaten timsahlar kapamaya yönelik çeneler çalışıyor. Açmaya yönelik üstten hafif bastırdığın zaman o hiçbir şey olmaz. Bir de yanında koli bandı bulundur. Koli bandı ile güzel paketini yap. Onu açamaz. Ondan sonra kuyruğundan tutarak onu götürmek istediğin mevkiye doğru çekerek götüreceksin. Kuyruğu da tutulduğu zaman o kadar şey yapamıyor. Timsahlar 40-45 saniye kadar kop. Diyelim ki bunları yapamadın. 40-45 saniye dayanacaksın. 40-45 saniye dayandıktan sonra zaten hayvan şeye geçiyor. Soğutmaya geçiyor. Vücudu ısındığı için soğutmaya alır kendini. Timsah uzmanı gibisin yani. Ben seyrettim. Hatta şey yapıyorlardı. Bunlar maket yapmışlar. Ama yani bu dediğim yanına gittiği timsahların yanına gidecek. Böyle bir... Kim bu? Ya işte böyle timsah araştırmacısı. Böyle bir timsah. Avustralyalı mı? Steve Irwin mi? Ne? Yok yok. Ona işte imrenmiş. Yok, o değil. Başka bir tanesi. O yine yani o gene ben onu gördüğüm zaman o hani timsahların peşinden işte bir yerlerde bir alakasız timsahlar oluyor. Onları yakalıyorlardı da bu timsahların hani davranışlarını incelemek üzere bir kendi araç. Evlerinde ziyaret ediyorlar. Yani. Kendi evlerinde ziyaret ediyorlar. Adam böyle hiç üşenmediler. O fiberden bir tane şey yaptılar. Timsah maketi yaptılar ama yani sırtına giyiyor, yere çömeliyor. Dizlerinin üstünde ya da sürünerek gittiği zaman şey yapıyor, altı açık yani. Ondan sonra timsahların yanına kadar gitti. Gittiği timsahlar da öyle 1 metre 20 santimlik değil. 4 metre 20 santimlik timsahlardı gerçekten. Şey adam orada nasıl bir de şeyin içine de kamera koymuşlar o timsah şeyin içine. Nefes nefese orada zaten içeride 60 derecelik sıcaklık olmuş bir taraftan. Bir taraftan zaten kendi bünyesinde hararet yapmış timsahlarla karşılaşmaktan dolayı. Acayip derecede bir şeysi vardı, gerilimi vardı. Ben hep onlarla seyrede artık bir timsaha karşı ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum 3 aşağı 5. Ne kadar güzel, her insanın bilmesi lazım. Buradaki insanlar şaşırmışlar işte. Bu arada timsahın adı. Nasıl adı? Hemen ismi konmuş. Tabii canım, sahip de timsahmış. Sonuçta orada yıllarca dolaştırmaya mı kendine bir hayat kurmuş bir timsah değil. Restoranın timsahıymış, havuzdan kaçmış. Aa. Yani bir insanın sahip çıkması gereken şeylerin başında bence timsah geliyor. Yani bir timsah sahibine şey mi diyeceksin? Beyefendi lütfen timsahınıza sahip çıkın. Yani bunu dedirtmeden timsah alan bir kişi buna sahip, hani köpeğe şey derler ya, bakabileceksiniz alın diye. Timsah için de sahip çıkabilecekseniz alın demeleri lazım. Timsahın adı Nilo. Çünkü Nil timsahıymış. Restoran sahibi müşterilerle iyi vakit geçiriyordu. Şu anda biraz saldırgan olmasının sebebi de şaşkınlığı. Nilüfer falan demiş. Da diyebilirlerdi. Nilgün de diyebilirlerdi. Herhalde şey konusunu tam olarak bilmiyorlar. Timsah dişi mi erkek mi, o konuya tam şey yapamadıkları için ortadan bir isim koymuşlar Nilo diye. Gerçi yani bize böyle garip geliyor da Amerika'da şeyleri meşhur yer neresi? Florida. Dinleyicimiz anlatmıştı ya uzun evet, uzun. Evet, herkes Gökçe şey, Hanım. Yani havuzların etrafında şey çekiyorlar yani sabah uyandıklarında havuzlarında timsah olmasın diye. Yani işte böyle biz 1 metre 20 santimlik timsahda şey oluyoruz. Büyük olay haline geliyor ki Florida'da olsa kimse dönüp bakmaz. Çocukların elinden kurtarmak için uğraşırlar, bu çocuklar bunu hırpalarlar diye. Maalesef bizim gençlerimiz tam olarak bilmiyorlar ne olduğunu. Bu arada yarım cümlemizi tamamlama oyununda bu akşam da bir randıman alamadık. Gamze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir yarım cümlemiz vardı. Stüdyoya televizyon gelmesiyle birlikte diye başlıyordu. Bir tek Gamze Hanım sağ olsun devam ettirmiş. Ağzımızı açıp televizyon izlemekten program yapamaz olduk diye devam ettirmiş cümleyi. Gerçi doğru. Doğru bir tespit aynı doğru zamanda. Doğru bir tespit. Çok kendi dünyamızdan bir cümle koyduk aslında. Daha ortadan koymamız lazımdı galiba. Hande Hanım da şöyle tamamlamış, onu da atlamayalım. Aslında ilk Hande Hanım katılmış oyuna, stüdyoya televizyon gelmesiyle birlikte babama benzettiniz, zap zap zap diyor. yani evdeki sıkıntıyı bizle paylaştığı için Hande Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Odasında televizyonla yaşayacağı günler dileğiyle teşekkür ederim aslında kendisine. Yarın Cumhuriyet Bayramı. Yarın Cumhuriyet Bayramı'nda neler olacak isterseniz ondan hemen biraz bahsedelim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet Fener Alayı yürüyüşü düzenlenecek. Cumhuriyet Yaşamdır temasıyla gerçekleştirecek olan Fener Alayı yürüyüşü Ulus'ta 1. Meclis'in önünde başlayacak. Yürüyüş kolu Ankara Garı, Tan Doğan Meydanı ve Gençlik Caddesi'nden geçerek Anıt Park'a ulaşacak. Fener Alayı yürüyüşü Anıt Park'ta misket bale topluluğu, hoytur halk dansları topluluğu ve bando takımının gösterileriyle sonlandırılacak. Böyle bir aktivite var. Bütün vatandaşlar davetli buna. Onun dışında fotoğraf sergileri de açılıyor. Fotoğraf sergisinden önce yine Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 86. yıl dönümü ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği, organize ettiği bir Cumhuriyet konserleri var. 12 ilde eş zamanlı düzenleniyor bu konserler ve Ankara'da da var tabii ki de. Aslında bugün de vardı değişik etkinlikler. Atatürk Heykeli önünde Türk Halk ve Sanat Müziği konserleri vardı. Yarın da geç değil, Ankaralıların katılımına açık olacak bu konserler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel konseri gerçekleştirilecek. Tüm Ankaralılar yine Fahir demin de söylediğin gibi senin davetli bu konsere. Yani zaten gün içinde tekrar tekrar bu etkinliklerden bahsedilecektir Ankara Radyosu'nda sabah saatlerinden itibaren. Sergi nedir? Sergide Cumhuriyet yazar, Bayramı dolayısıyla mı? Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tabii önceden açıldı sergi tahmin ediyorum. Yazar Henry Banazus Gülen ve Gülümseyen Türkiye sergisiyle Ulu Önder Atatürk'ün hiç görülmemiş neşeli fotoğraflarını başkentlilerle buluşturuyor. Bu evet, sergide gezebilirsiniz. Bu da enteresan bir sergi diyorlar buna da. Anadolu Ajansı Sanat Galerisi'nde bunu evet. söyleyelim, yerini de söyleyelim. Anadolu Ajansı Sanat Galerisi'nde Andre Benazus çok enteresan, aslında yaşamı incelenmesi gereken bir kişi ve gerçekten binlerce Atatürk fotoğrafı varmış kendisinin elinde ve profesyonel olmadan bunu vurgulayarak defalarca söylemiş. Fotoğrafçı yani, değil kendisi, koleksiyoner. Değil, hayır, koleksiyoner. Profesyonel olmamasına rağmen bu fotoğrafların çok kişi tarafından görülmesi amacıyla bu sergilere evet diyor ve Anadolu Ajansı ev sahipliği yapıyor bu sergiye. Ankaralıların yine ilgisini beklediğini de söyledi. Bence de çok ilginç fotoğraflar var. Ben de bir iki tane fotoğraf gördüm. Gülen ve gülümseyen Türkiye. Gülen Atatürk fotoğraflarının olduğu bir sergi. Bunlar da eminim sergide kalmaz. Daha sonra internet sitelerinde falan da sevenleri, koleksiyonerleri için bulunabilecek hale gelir diyelim. Tabii sergide gezmek daha da şey olacaktır. Yani 29 Ekim'in havasına daha uygun evet, olacaktır. Da o günün aktivitelerinden biri olacaktır. Bu arada madem duyurulardan gidiyoruz, bir duyurumuz daha var. Kavaklı Derem Derneği'nden geldi bu duyuruda. Biliyorsunuz Kavaklı Dere sineması 2007 Ağustos ayında kapandı. Evet, kapandı. Ses çok da sessiz sedasız kapandı gerçekten. Yani bir herkes ah Kavaklı Dere sineması mı kapandı diye öyle önünden geçerken fark edilecek seviyede sessiz sedasız kapandı. Maalesef ama son zamanlarda insanlar sadece önünden geçiyorlardı sinemanın. O yüzden evet, kapandı zaten. Biraz öyleydi. Tekrar işte Ankaralılar bir araya gelmiş. Kavaklı Dere Derneği'nin organizasyonuyla, koordinasyonuyla tekrar açılması gündemde. Her ay özel film gösterimleri yapılacak Kavaklı Dere Sineması'nda. Ne kadar çok ilgi olursa, yanılmıyorsam öyle tahmin ediyorum. O kadar çok açık olacak. O kadar çabuk bir şekilde eski hayata haline döner Kavaklı Dere Sineması. Eski kıvamına gelir. 28 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında mesela etkinlik var. Bir tanesi Yaşasın Cumhuriyet 1923 ve Hüzün 1938 fotoğraf sergisi. Kültür ve Sanat Kulübü koleksiyonuymuş bu. Bu açık 28 Ekim'de, yani dün başladı bu sergi, dün açıldı. 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek orada ve 10 Kasım tarihinde de Mithat Bereket'in söyleşisiyle katılacağı Mustafa Kemal Bir Devrimci'nin Güncesi belgeseli gösterilecekmiş. Ankaralılara bu vesileyle 28 Ekim tarihi itibariyle duyuralım. Aslında Kavaklı Dere Sineması şimdi belki uzun uzun konuşmak da gerekir bir programda. Keşke eski halinde kalsaydı. O ilk olarak şey denedi, biliyorsunuz. Çok salonlu sinemalarla rekabet etmeyi denedi. Çünkü yavaş yavaş onlar şehirde varlık göstermeye başlamışlardı. Tek film, koca salonda tek film gösteren sinemaların artık böyle neredeyse cep salonları haline gelen bazı sinemalarla mücadele etmesi, o rekabete dayanılabilmesi zordu. Kavaklı Dere ilk önce o yapısını değiştirdi. Ama o da olmadı. Yani şimdi mesela yeniden açıldığında o eski koca salonu, balkonlu salonu bulabilseydik. Balkonlu az sinema var Ankara'da. Kalmadı. Şu anda kalmadı zaten. Yani yeni büyük sinema. Salonlu sinemalar vardı ama bir Akün vardı. Bir Kavaklı Dere vardı. Ankapol balkonu... vardı. Ankapol da kapandı. Akün de değişti. O sinema. Gitmediğim sinema, bilmiyorum orayı. Yani biz bahsettiğim ama küçük balkonlar değil. Gerçekten şöyle balkonlu sinema... hakikaten düşününce ne kadar önemli bir kayıp, kimse balkonlu sinemada seyredemiyor. Çok güzel bir şeydi. Yani bugün aslında kıymeti daha çok anlaşılabilecek tabii. bir hale geldi. Keşke Kavaklı Dere sinema böyle mi, hani bu zamanı ayak uydurayım mücadelesine girmeden durumu fark edebilseydi. Keşke Kavaklı Dere değil tabii. Kavaklı Dere sineması zaten. Kavaklı Dere sineması ve aynı zamanda Kavaklı Dere sineması izleyicileri durumu fark edebilseydi. Hiç sen bozma, biz gerekeni yaparız, sahip çıkarız. Sonuçta bu şehrin kültürel zenginliklerinden biridir. Bazı sinemalarında tarihi sinemalar olması gerekiyor. İzmir'de de öyle bir iki tane sinema kaldı. Tam şehrin göbeğinde bir sinema vardı. Yine böyle koskoca balkonlu salon. Eski sinema olunca öyle oluyor evet, zaten. Evet. Zaten bilet fiyatları da yazardı. Salon ve balkon diye ayrı ayrı bilet fiyatları vardı. O da böldü. Çok salonlu hale getirdi falan. Olmuyor ama işte o sinemalar buna direnemeyecekleri için şehrin artık belediyelerinin belki bunun bu sinemaların, bu tip salonların kültürel değerler olduğunu fark edip biraz destek olması gerekiyor. Belki sadece sinema olarak değil, bir kültür merkezi haline getirilmesi, daha çok konferans falan gibi şeyler için, salonun salon olarak özelliklerinin korunması için destek vermesi gerekiyordu. İş işten geçti. Gerçi Akgün kurtuldu değil mi tiyatrolara geçince? Evet, zaten Akgün kapandı, sonra devlet tiyatrosu olarak açıldı. Evet, tesellimiz oldu. Çok da sonuçta güzel bir salon oldu aslında. Yani zaten güzel bir salondu, fuayesiyle her şeyle harika bir salondu. Evet, salonda ciddi değişiklikler var tabii, hani sinema olduğu dönemden dönemle şimdiyi kıyaslarsak, ama zaten öyle butik diyebileceğimiz, butik sinema salonu diyebileceğimiz de bir tek Kızılırmak sineması kaldı galiba. Ankara'da. Orası da ne durumdadır bilmiyorum. Şimdi Kızılırmak çok güzel sinemaydı falan diye konuşuyorum, ama ben de en son 10 yıl önce herhalde gittim Kızılırmak'ta film izlemeye. Yani hem böyle insanoğlunun böyle bir tarafı var. Evet, her şey eskisi gibi kalsın diyor bir taraftan da. Ama hiç gitmeyelim bir taraftan da. Gitmesek de görmesek de. O mücadeleye de el verme söz konusu olduğu zaman hiç oralı olmuyor. İş işten geçtik. Abi çok güzeldi demeyi biliyoruz hepimiz, ama o salonun işletmecisinin işte çeklerini, senetlerini nasıl ödediğini, her ay kirasını, masraflarını nasıl çıkardığını pek düşünen olmuyor. Salon öyle kalsaydı demeyi hepimiz biliyoruz. Buradan kime çağrı yapılması gerekiyorsa ona da biz çağrı yapmış olalım. Yani Kabakkıdere sineması için artık böyle bir imkan var en azından bugünlerde. Tüm Ankaralıları oraya bu vesileyle bugünkü programın son cümleleri olarak davet etmiş olalım. Şeyi yapsalar en güzel olur aslında. Sinemada izleme şansına sahip olunamamış filmleri döndürüp izletseler. Ne güzel. Çok güzel bir kültür hizmeti olur. Bazı filmleri sinemada izlemek gerekiyor çünkü. İşte o bambaşka bir sektör ama. Yani onun için yani işte sinema dağıtımcıların, film dağıtımcıların falan elini taşının altına koyması lazım. Bambaşka bir dert. Tabii. Dert. Saat 20. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Yarın akşam 18 ile 20 arasında tekrar buluşmak dileğiyle iyi akşamlar.